هم پس د سورتي يونس او مخکې د يوسف نه نازل شوی دی. په ترتیب کې ول سم دی او په نزول کې 250 سم دی. یو سل دیرش پکی آیتون دی او 250 دا لس پکی رکوعات دی. دا دی صورت دماغ کی سرا هم پا دیرو طریقو سا مناسبت کی دی شی بازی پکی دا دی چماغ کی صورت کی اثبات دا توحیدو پا دلائلو عقلیو سرا ندل تی اثبات دا پا دلائلو نقلیو سرا. دا دی صورت دا سی مثال ہے لکه صورت عراب چی پس دا صورت انفال نا د سورت انعام نه ذکر شویو پس د سورت انعام نه چې انعام کی عقلی دلایل نو اعراب کی نقلی دلایل ذکر شو. دغه زمخ کی سورت په ابتدا کې هم ترغیب قران ته د دې سورت په ابتدا کې هم ترغیب دی قران ته. همخ کی سورت کې د بعضی قومونو هلاکتونه ذکر شو دلته پاغی ترقی کئی دا گنو قومنو دا حلاکت بیان کئی. مخی صورت کی تسلی و دائی دا حق تا نو دی صورت کی هم تسلی دا دعوی دا صورت بیان دا سلور و مسلو دے. اول مسلہ العبادت للہ وحدہ چی عبادت بسرب دا اللہ کے دا بلچہ عبادت بنکے. آیت دویم کی ماخذ دے اللہ تعبدو الا اللہ چه عبادت بن کوئی سوا دا اللہ نہ بلچا. دویم نفی دا شرک فی العلم کئی آیت پنزم دا غی ماخذ دے یعلمو ما یسرون و ما یولینون انہو علیمم بذات صدور. اللہ فاک پٹا و خکار پی جنی پرازون دا سنو اغپوا دے. او دریم ترغیب ورکی تبلیغ تا آیت دولسم کی فلعلک تارکم بعض ما یو علیکا ودائقم به صدرکا ایقول لولا انزل علیه کنزا. پیغمبر سنت تنگنکی دا زدائی دا حق سنت تنگنکی خلق بلگیائی تاخ پل حق بیانوا. او سلورم تسلی ورکی نبی علیہ السلام تا چې تا ته دا په بیانولو کې به مشکلات راځي خو ته خپکیږه ما مخکې انبیاء واقعات ځان ته یاد کا. د نوح علیہ السلام، داود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، د ابراهیم علیہ السلام، د لوط علیہ السلام او د شعیب علیہ السلام دی پیغمبرانو تقریبونه تیر کړلی. د حق د پاره نو که تقریب راشی صبر کوا. خلاصه صورت دا ده چې دې صورت کې دا سلور مسلې چې مخکې ذکر شوې دغه بیان او اثبات کوي په عقلی او نقلی دلایلو سره. نقلی دلائل کې واقعات د وو پیغمبرانو به ذکر کی. واقع د نوح علیہ السلام، د هود علیہ السلام، صالح علیہ السلام او شعیب علیہ السلام دا اول دعوی سره صراحتن تعلق ساتي او نور ته پکې اشاره ده چې عبادت بد الله کې لري. ټولو پیغمبرانو دا خبره کړله. نوح علیہ السلام هم یا قوم عبد الله، هود علیہ السلام و یا قوم عبد الله، صالح علیہ السلام و یا قوم عبد الله، نو شعیب علیہ السلام یا قوم عبد الله. صراحتن اول دعوه و نور دعوه ته کی اشاره ده. اواقع لوط او ابراهیم علیہ السلام در دوی می دعوی سے تعلق ساتی چې په غیب باندې د الله نه سوا بل څوک نه پویږي. وګورئ ابراهیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر دی، غیب نه پویدو، ملائکه خوال راغلی وو هغه ته پته نه و چې دا ملائک دي. خیال دا و کوجدا انسانان دي روټي تنظیم اوله وکړلو. بیا چې کله هغه روټي نه خوړل نو ابراهیم علیه السلام ویری دو اسینه دا د نقصان او ضرر د پار راغلی. غیب نه پویدو، که په غیب پوی دی نو ولی می په ملائکه د انسانانو ګمان کوو روټی به ول ولی کولا بیا که په غیب پوی دی نو ولی به ریدو چې پی جان دی چې دا ملائک دی نو به ریدو غیب دان الله دی دغسی لوط علی السلام په غیبونه پوی دو ملائک را غلو د خالقانو په شکل دا قوم دا غو بیزتی کولا نو لوط علی السلام خپه شو کاغه ته پته وی چې دا ملائک دی نو ولی به خپه کیدو نو غیب دان صرف الله دی دا الله نه سوا بل څوک په غیبونه پویږي کله چې لوط علی السلام په غیب پوونه شو ابراهیم علی السلام په غیب پوونه شو نو دا نور به څوک په غیب باندې پوه شي نو خبره نه تیجه دار وته چې غیب دان او عالم الغیب صرف الله دی دا الله نه سوا بل څوک عالم الغیب غیب دان نشتا او مواقع د موسی علی السلام نو دا درستنو دو داو سے تعلق ساتی اے پیغمبرہ دین بیان کا شجاعت سرا لگ سنگ چی موسیٰ علیہ السلام بیان کرو او خبر کی گما تکالیم برازی لگ سنگ چی موسیٰ علیہ السلام را غلیو اگر صبر کرو نو تام صبر کوا انجام د صبر خی سوک چی دا حق خلاف کیا بحلا کی گی لگ سنگ چی اگر پیراؤن او دا قوم حلاک شو او موسیٰ علیہ السلام او دا قوم اللہ نجات ورکلو اے نبی علیہ السلام ستا جکم مقابلی ہندیا بحلاکی گی اللہ بستا ملگرو تال رکامیاں بیدر کیا دا وہ واقعات شو دا سلور ورن داو سے تعلق وساترو امتیازات باخر کیوئے لے کی تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم علف لام را الله فی پمانه دی حروف دا مقطعات دی ترغیب دی بکی قرآن تا او دا سورت هم دا زوات و ران دی کتاب بنده یو کتاب دی احکمت آیاتو چه محکم کلیشو دی مضبوط کلیشو دی دی آیاتو نام ثم فصیلت بیا پا تفصیل سا بیان کلیشو دی من لدن حکیم نطرب دا حکیم ذات نخبیر خبردار حکمت والا ذات دے طرف نہ غلے دے نزک او حکمت آیات او آیات نے دے حکمت نہ ڈکڑے شو دی او مضبوط کڑے شو دی او دا خبردار ذات دے طرف نے نزک با تفصیل سے بیان شو دی بے دی آیات نہ دا معلوم شو انچ قرآن ٹول محکم دے او سورہ زمر دا آیات نہ معلومی گی چ قرآن ٹول متشابہ دے او سورت آل عمران دا آیات نمعلومی گی چنہ قرآن بازی محکم دے بازی متشابہ دے ندی جواب منگ سورت آل عمران کی کھڑے ہو چی محکم یو پدی معنی دے چی دے محفوظ دے دے نسخینا نو پدی معنی ٹول قرآن محکم دے او متشابہ پدی معنی چی مضمون دے یو بلشترا موافق دے نو ٹول قرآن متشابہ دا محکم دوی معنی چی واضح دلالت وی او متشابه مانا چی واضح دلالت نئی نو پدی اعتبار سرا دا قرآن کریم سا آیتنا محکم دی چی واضح دلالت دی او سا محکم ندی متشابه دی چی غیر واضح دلالت دی لکه مقطعات شو دا قرآن موضوع سرا سده پار راغل دی نو صورت کی موضوع دا قرآن ذکر کئی موضوع دادا اللہ تعبدو چی تازو بندگی مکوی الا اللہ سوا دا اللہ ندبل چاہ بندگی و عبادت بس ابن اللہ کے دا اللہ نہ سوا دا بلچا بندگی عبادت بن کے اننی بیشک ازا لکم ساز دا پارا منہو لدغ اللہ رترپ نذیر و بشیر یرا ان کے ما زیر اور کا ان کے ما وان استغفرو دا چی بخن غوڑی ربکم دق پل ربنا سمتو میا توبو باسی الی دغ اللہ تا یو متیو کم پیدا بدر کی تزدمتان حسنا خیستا پیدا الى اجل مسمن تر نیٹی مقرر پوری ویوتی ورکی کل لذی فضلن خواند فضل تا فضلہ بدل دا فضل داغا جی کم دنی کئی کارے کڑے دے بیا دیزے کی دا اشکال کول ہو چی توبہ اولوی او استغفار رستی او دل تکی خو قوان استغفر و ربکم استغفار مخی ذکر کرو او توبہ رستکلا داغی جواب دا دے چې دلته کې دا سمه دا تعقیب ذکری د پاره ده یعنی دا خبره موږ تاسو ته کوو دا خبره هم تاسو اوري چې پزل سره توبه وباسي په خله باندې الفاظ وایي. هيا استغفار د تیر شوی زمانه سره او توبه د آینده زمانه سره. او بیا دا وی چې الله به تاسو ته پیدا خسته درکې. دیگر استغفار په وعده طرف ته اشاره ده. سورت نوح کې د استغفار په وعده ذکر شو دي لسم آیات کې. نوح علیہ السلام خپل قوم ته ویلو فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. دا الله نه بخنه غواړي الله بخون کې دے. استغفار په وعده سری یو یرسل السماء علیکم مدرارا یرسل السماء علیکم مدرارا په وخت به تاسو باران کوي شیبو شیبو. دویم و یمدید کم بی اموال اللہ بدل مالون در کی. دریم و بنین او زامن بدر کی. کثرت استغفار چی سوک کئی باران با پٹیم کی گی مالدار کی گی با زامن کسو گواری نو دیر زیاد دی استغفار کئی اسی نیچی اوزل دو بس مسلسل دی استغفار کئی کئی نو سلورم پیدا ویجال لکم جنات باغون بدل وگرزی. پینزم ویجال لکم انہارا او نیہرون بدل وگرزی ولی ببئی. دا پینزم پوائی دید استغفار قرآن ذکر کردی. یومت تیو کمتان حسنن کی دیتی اشار دا ترنیٹی مقرری پوری این دنیا پا جون کی. او چکل انسان مر شی انو بیار دنیا نا داغت تعلق کر شو اغا عالم کی بہم دے خوش آلی. ناغ سرچ ویوتی کل ازی فضل فضل ورب کی هر خاون د فضل تا فضل داغ مانا دی دالا چی کم خامل دا کڑے دے دای خبت دبر تبیا ملوی گی پا قیامت کی پا قبر کی. و این تولو کچری دی واغتا نورتویا فا انی بیشکزا اخاپو یاریگم علیکم پتاسو باندی عذاب یومین کبیر عذاب دور زیلوینا. الله مرجعکم الله تا واپس استاسو دا والا کل شین قدیر او دا اللہ فارشی قدرت لرن کے دے. الا خبردار انہم بشکریو یسنونا صدورہم اڑوی خپلی سنی لیستخپو چی دیوزان پٹکی منہو دا دی اللہ نا. بازی دا سی خلقو مشرکینو کے چاگو بداوی چکل مونگ پخپلو بسترو کی زان پٹکلو او دروازه بند کو او دا محمد علیہ الصلات والسلام او دا مسلمانانو خلاف مونگ خبری کو زمون نا اغو سا خبری گی. نو اللہ جل شانو دا یتن را ولی گل جگتا سو دیر رمضان اڑوی را اڑوی لیکن زمانہ نشی خلاصی ری زمان پا علم کی دی عرصا. دا صاحب کرامو کی بازی کسانو آغو با دیر کوشش کو چیزان پٹ کی خاص کر دا غسل پا وقت کی چی اللہ منگو نوینی نایتون رالا چی دیسی مبالغ مکوا دا اللہ نتزان نشی پٹا والے جامو کیم خبر دے. علا خبردار حینا پا وقت کی استغشونا چی دیو زان پران غاڑی او زان پٹوی سیابا هم پخپلو جامو کی یعلمون اللہ فی جنی ما یسرون اغا چی دوی پٹی و ما یولینون او اغا چی دوی اخکارکی انہو بشکت غلا فاک علیمون پودے بے ذاتی صدور پر ازنو دے سنو باندی. ذاتی صدور اغا خبرو توی چی دے انسان پزلکی را غلیوی خو پخلے پاغی تلفز نہیں کر چا تیویل نہیں دا سی خبر چی دا اغا پزلکی را غلیوی او بل چا تی نیویل پری اللہ پویی بل سوک پری نپویی. اشکال ختم شو چې د نبی علیہ الصلات والسلام په دور کې د یهودو په یو محله کې بنی مغاله کې یو هلک پیدا شوی و چې هغه ته به ابن صیاد وی او په کې بعضی داسې خبرې وی چی دا یرو چی اسی ناکم دجال چی پیغمبرانو دا اغن اخپل امتونی رولی و نبی علیہ السلام دا اغنی نبی علیہ السلام چی خبر شو نو ځان سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ او کسان واغست چې دغه الگ په حق له تحقیقات او معلوماتو کی چې دا واقعي هغه دجال دی او کنا اسی څه خبره ده. هغه ودا چې صداوی کولی د غیبو یزه په غیبو پویګم. نو پلار کې نبی علیہ الصلات والسلام عمر رضی اللہ عنہ توي چې زه ورته دا آیات په ځل کې نیسم او تپوستې کوم یو متاتی سما بی دوخانی مبین چې دی ویلې شي کنه شي ویلې. بارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چې کله د خپل صحابه سره غلې غلې روانو هغه د کور نه بار پروتو په وسادر کې او ځان سره سګونې دو نبی علیہ السلام د دې کجرو په دیونو کې داسې پټ پټ دوچی ما اونوی ویلي او زر د خواله ورشم چې دې سوي خو مور د لری نه نبی علیہ السلام ولیدو نو خپل زوی ته آواز وکړلو چې اے صاف هغه د نبی د امیانو د محمد علیہ السلام. نبی علیہ السلام یې دا کم وختي غلطي وکړه کدی دا اطلاع نه ورکړ نو موږ ته پته لګېدل چې دا د سره څوک لګیا دي. بارها نبی علیہ السلام داغه خواله ورغې او تپوس یې ته وکړلو چې تا ما منې چې دا الله پیغمبر یم. نو هغه وی او زه ګواهی کوم چې ته د عربو پیغمبر یې او زمونږ نه او بیا وی ته ما منې چې د الله پیغمبر یم. نبی علیہ الصلات والسلام وی چې ما په الله ایمان نه وړی د الله پر رسولانو او د الله پر رسولانو کې خود ته نه یي. نو انکار یې وکړو د اغا د دې دعوې نه خو ظاهري نه بلکې داسې اشاري طریقې سره چې اسې نه دی متنفر شو. نبی علیہ السلام خدای اراده وه چې دنه خبرې وباسي. نبی علیہ الصلات والسلام ورته وی چې ستا خواله څوک راځي هغه یو صادق راځي او بل کاذب راځي. نه یو کس رښتیا وایي بل دروغ وایي. یا یې وی چې صادقین دي او کاذب دي دو رښتیا دي یو دروغجن کوي بلا کس. نبی علیہ السلام صحابه ورته وی چې په د باندې کار ګډوډ شوی دی د شیاطینو سره د تعلق پیدا شوی دی شیطانان یې خواله راځي. بیا نبی علیہ السلام وی ما پزله کې تا ته یو خبره پټه کړ دا وایې صدا دا ابن سیاد وی دخ. نو نبی علیہ الصلات والسلام ورته کرشا تر خپل محل نه اخو وا نوړي. نو دی باندې دا اشکال لازی چې هغه سړی خو ټیک ده پورا آیات یې ونوي خو دخان چې کوم پایات کې وسنه سخه ویلې شو او قران کی راضی چې پرازونو د سینو باندې الله پیوند خدا ابن سیاد هم څه خبره وکړه. دا یې جواب وشو چې ذاتی صدور هغه خبرو ته وای چې انسان پزله کی راغلی وي په خله تلفظ نه کړي. او نبی علیہ السلام چې صحابه ستو نو مخ ورته وی چې یو متاتی سما بی دخان مبین دا آیات ورته ماز لکنی ولې دي خواته شیطانانو او جناتو پیریانو هغه ورېدلې وو. نو پورا یا ته هغه ته نور سوال یا بس اسی سر کریمی اور تر سوال نو زګه غو خو کړلو. نو عمر رضی الله تعالی عنہ او اذا الله پیغمبر اجازه تو اجازه سټول هوا ما نبی علیہ الصلات والسلام ورته وی چې نا کا هغه دجال وی نو تر هغه د پاره نه ابی عیسی علیہ السلام دلا سوجنی او کدا هغه دجال نه نو بیا د په قطر کې خیر نشته. دا یهودی موږ وسه معاهده کړل زمیان دي به د لوس خلاف راځي. وما من دابتین فی الارض الا علی الله رزقها وما من دابتین انشته یو زند سر فی الارض پزمکه کی الا مگر علی الله پلا بنی دے رزقها رزق داغي ارازق الله دے. هم سلام دار چې دین بیانوا او د دین خدمت کوا پاتې شو د رزق خبره. نو رزق بل نه در کوي تاله نه بلکې ټولو زنده سرو له الله رزق ورکوي. وما من دابتین فی الارض او نشته یو زنده سر په ځمکه کې مگر په الله نه دا غو رزق. او دا لزوم تفضلی دی الله د چا نه مجبور نه دی خو تفضلی طریقې سره الله پاک کوئی زب خامہ غتا اس رزق در کوم څنګه چې خلق کوئی چې الله وی الا بسبانکم چې ستا رزق پیدا نکم نو عقیده به ساتي چې رزق ورکون کې الله دی رازق د لانا سوا بل سوک نشتا. ډیر خلق خپلو بچو باندې دینی تعلیمات د دې وجنه نه کوي یا زمونږ بچی بس خوري نو زه کوم په دې دینی تعلیمات نه کو او دنیایی تعلیمات له زور ور کړی او توجه ور کړی دا حقیقت دا دی چې دا الله د طرف نه کم د رزق وادی دی نو دا په دغه تعلیماتو نه دی موقوف کنه ډیر خلق دی په خپل بچو باندې په لکاو روپۍ هغه ولګولې او هغه تعلیمات وکړل لیکن چې اوس راوتې نو بیا هم در پدې کې ګرځي رازق الله دی او څوک چې د الله نه وېریږي نو قرآن پی سره د ويرزقو من هي سلا يحتسب رزق بور کئی د داسې طرف نه چې ګمان وې نه او قران کریم کې الله فرمایي وا امر اهلک بالصلاه واستبر عليها امر کو خپل اهل تر منځاو په خپل بد کلک شه مان خپل بچو ته دین وخایا او په خپل هم په دین مضبوط شه دینی تعلیمات ته کین هوا لا نسالک رزقا موږ ستانه رزق نه غواړو نانو نرزقک موږ دل رزق درکو الله وی رزق زپی اور کوما بلکې دا مسله یاد کئ چې دا عام خلق چې د دین خدمت نه کئ او په دنیا بس اور بسې شوی دی او شپه ورځې ځان د دنیا د پاره وقف کړی دی دیولم چې الله رزق ور کئ نو د هغه خلقو د وجې نه ور کئ کب چې په دینی خدماتو کې مشغول دی په دینی تعلیماتو کې مشغول دی ځکه نبی علیہ السلام په زمانه کې دورونو یو ورور به د نبی علیہ السلام خواته راتلو د علم از د کولو د پاره او بل به دنیا کسب کاروبار کولو نو اچا چې دنیا کسب کاروبار کولو هغه نبی علیہ السلام ته ګیله وکړه داغه طالب ورور نه چې دا د تیناسی او دنیا کسب نه کوي نبی علیہ السلام او ته سوې لعلک ترزق به کیدیشی تالم الله رزق د د پوج در کئی د د پوج الله تعالی رزق در کئی ته کوم خبره کې او د رزق تقسیم بر اسمان کې شوی پیسلی حالت دی وفي السماء رزقكم وما توعدون او اسمان کې تاسو رزق دی کوم چې تاسو سره لوز کیږي ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين یقینا الله هغه ډېر رزق ورکون کړي خوونه طاقت مضبوطه عقیده بدا ساتي دا باندې چې زما رزق دا په دې انګریزي تعلیم کړي او یا په دې دکان کړي یا په دې پټی کړي الله بر داس طرف نه درکې مخ کې دې علاقو کې به خلقو زمیداری کولی او پوسته کې د غریبانو وتیو شپه ورځ بلی گیاو د شپې به هم پټیو به کول د ورځې هم خدمت کې د هغو هغه رزق په هغه ترتیب اوس ټول پټي شړ شو هغه زمانه کې بلا چا د غنمو روټۍ دومره نه مونده او څومره بې شمېره د غنمو اوس پکې خلک خو خوشي کوي چې دا سری دی او دا سپین دی او دا پخیږي او دا نه پخیږي دا الله موږ ته ښیي خو افسوس دار چې زموږ سوچ نه برابرېږي د هغه وخت چې کم زمیندارانو نو دا هغو دغه نظریه وه که دا پټی ما وکرلو او ما د پټي کې څه کوشش وکړو څه به وخورم که نه که پټی وچ شو نو بس زه به د ولګي نه مرم کم دی اوس پټي وچ چې خلک د ولګي نه مړه شو څه عقیده خپله جوړول په کار دي ځان خپل ټیک کول په کار دي الله رازق دی د الله نه سوا بل څوک رازق نشتی سلیمان علیه السلام دور دے زمانہ دا روان دے نو پوجا و لخکر ور سره دے دمی گو یو وادی دا پا اغی تیری دو نو دا میگو چې کم مشرو امی گیانو تخیطاب وکړلو یا ایوہ نملو دخلو مساکینکم لا یحتمنکم سلیمان و جنودو اے میگو قلو سلو تننوزی اسینا چی سلیمان علیہ السلام او دا غلق کری تاسو و چقی بیاغ می گئی سلیمان علیہ السلام دربار کی حاضر شوا او سلیمان علیہ السلام تیسا تحپا موڑی وا اشعار او متویلی و نو سلیمان علیہ السلام دی تپوس کھڑا چې تا خپل قوم ته کله خطاب وکړ او ځکه سلیمان علیہ السلام د میګی خبري اوریدل وی چې تاسو خپل سلو ته نن وځي از نه چې سلیمان او داغ لخکری تاسو وچ قینول زس ظالم يم سا نغه میګی ورته وی چې ماروس ته یو کلمه وی لغه تان دی اوریدل هم لا يشعرون دیوان نه پویږي تاسو ته استاد باندې وی علم نه د زینې چې ظالمان وي همې ګیان واړی دی وم نه ني نو تاسو نن وځي چوام نه چقای نو سليمان عليه الصلاه والسلام هغه میږي ته ویلو چې تا وړر ذہن ای الله تعالی غټ ذہن درکړي او دا د الله فضل له نبه ورته زمانه سو غواړه میږي وېستانه سن غواړم زماره رښتې دا غنه ولې نه غواړم نو سلیمان علیہ السلام ورته چې خامخا نو صدمر لوی حکومت ملي سو واړه او یې نه واړم بهرحال سلیمان علیہ السلام اصرار وکړل نو میږي دوه خبرې وکړلې زیدنی رزقی واجلی دوه خبرې غواړم یو زما رزق کی زیادت راولا بل نه ټمی سیوا کا نو سلیمان علیہ السلام چې دا دوه کار خو نه شم کولای نو چې دغه نشي کولای نو زمام بل څه ته ضرورت نشته نو سلیمان علیه السلام د دومره حکومت سره هغه چا لري رزق نشو ورکولای تاریخ کتابونو کې دا واقع لیکلی دا چې اوزل سلیمان علیه السلام الله ته درخواست وکړ چې یا الله دومره لوی حکومت تی ما را کړلې چې په ټوله دنیا دې هواګانې زما مسخر دي جنات زما تابع دي په انسانانو او حیواناتو زما حکومت ته نو ماته اجازه توګه چې ستاره مخلوق لزه او کال رزق ورکم دا الله تر طرف نه ورته ویلې شو چې اے سلیمانه ته زما مخلوق لا د کال رزق نشي ورکولې نو سلیمان علیه السلام را کمیدو وی میاش وی دومره نشي اپتا وی دومره نشي ورځ نو وی دومره نشي آخر سلیمان اسلام وی چې یا الله دې ورځ اجازه خو وکړه کنه وای نشي وای دې یو ټیم خو وکړه دومره لوی حکومت بنه بس دې یو ټیم ورکا سلیمان علیه السلام جنات ته حکم وکړلو او ساروی حلال شو خوراک تیار شو دومره خوراک سلیمان علیه السلام تیار کړلو چې تیز رفتار اس په میاش کې د دې سر نه تر اغه سره پورې تلې دا او خوراک چې په سمره مسافت کې پروت او هغه نشو پوره کوله یو میاشت استره و دومره دی ګونه خوراکونه تیار کړ او هوا ته حکم وکړ چې داسې نرمه چلیږي چې دا خوراک خراب نشي بیا الله دربار کې عرض وکړ چې الله ما خوراک تیار کوستا مخلوق لره نو ستا مخلوق ته وسته وایي چې دا وخوري د الله تعالی طرف نور ته ویلې شو چې تر دریا پاغي مخه شروع کې کده وچه پاغي سلیمان علیه السلام وی الله د دریا په دی باندې مخه شروع کمزه کده پټ دی غایب دی د وچه د اروس دی دیو مل مستو برسته وکم نه ټیک دنو الله دریا کې یو مې ته حکم کړلو چې راوچت شه مې چې را پورته شو سلیمان علیه السلام چا کم سه په خکړی وو نو هغه په یو نوړای باندې اخواړه او تیرې کړل ابه سلیمان علیه السلام تو قاتل چنور سلیمان علیه السلام ورته چې کوم زما په کړو تا ټولو خواړه نورم غواړي نو مې ورته وی چې مېلمه ته اوسوک داسې خبره نه کوي موږ ته نن دا ویلې شو دي چې تاسو سلیمان علیه السلام مېلمانه یې او تا ما ته داسې خبره وکړه. الله جل شانه هر ورځ ما د پاره درې نوڼۍ راکوي او دا زما یو نوڼۍ و دوه نوڼۍ لا زما پاتې دي. اته لاړې خرابې کړې. سلیمان علیہ السلام الله ته په سجده پریوتو چې یا الله پاک زستا مخلوق لري رزق نه شمور کولې. سمندر کې داسې میان شتخه الله ول رزق ورکي. هغه کم انګریزي ویل دا او کم تعلیم هغه کړی دی. رازق الله دی. وما من دابت فی الارض الا لله رزقها. او نشته یو زنده سر پز مکی مگر فالله بانی دا غیر رزق ده. دا اشعار قبیلی سه کسان را غلیو مدینه منوره کی وسیدل. نبی علیہ السلام اغول یو خیمه ور کڑیو چه دا خیمه کی پاتی کی گئی او دا بیت المال نمیسا اغول تا ور کول. یو وقت که دا اغول سر راشن ختم شو نو اغو یو کس راولی گو د نبی علیه صلاة و سلام خواه تا چه نور راشن راوڑی. نو اغا کس چه کل راغه نو د نبی علیه سلام دا کور نا ندی آیات آواز راوتو چه ما من دامتن فی الارد الا لله رزقها. ایس یو زنده سر پز مکا کنیشتی مگر اللہ و لرزق ور کئیو. هغه کم کس چې راغلی او د پیغام د پاره هغه سوچ وکړو چې په زنده سرو کې خو مونږ هم یو چې رزق الله ورکړي. نو زه نبی علیه السلام ته سلام خو الله به سهی انتظام کوي. نو لاړو ایسته چې لاړو نو هلته کې تپوس وشو. هغه خلقو اشعرینو چې تا خوراک سه انتظام وکړلو ناغوی آو انتظام شوه ده. ده خلقو خیال دار آغه چه نبی علیه السلام بس انتظام کڑی نو ناسو چه سو وقت تیر شو نو سکسان ده یو غٹو انتی خوانچه نیولی ده او آو خوانچه را غستی ده اشعار قبلی تی پیش کللا آو تی سخوراک وکللو. بیا چه کل دیو ده نبی علیه السلام سمیلاو شو نو اے دا اللہ پیغمبرا دیر بہترین خوراک درا لے گلے. نبی علیہ السلام خو سنی در لے گل. دا غین رستا قاصد خبر وکڑا چې دا اللہ پیغمبر ز دیورا لے گلے وما ودلت چې زرا عالم نو دا آیات ما اوریدو نو زو واپس شوما. اما چې الله بس انتظام کئ. نبی علیہ السلام د غیبی انتظام او چې سوز پر الله کړو. اے کریمی کی از خزانه غیب گبرو ترسا وزیف خورو داری. دوستان را کجا کنی محروم تو کی با دشمن نظر داری. اے کریم ذاتا چه بت پرسلا او آتش پرسلا تا رزق ورکے نو دوستان بسنگ محروم کی تا چه دشمنانو سرا نظر او شفقت لری. اے کریمی کی از خزانه غیب گبرو ترسا وظیفہ خورداری. دوستان را کجا کنی محروم تو کی با دشمنان نظر داری. دوستان بسنگ محروم کی تجی دشمنان سر نظر لری. اللہ دشمنان لور کی کافر لور کی نطالب اندر کی سغم درا غستے دے. اللہ اللہ دیو جنا ابن سعید سے وہی وكيف اخاف الفقر والله رازقي ورازق هذا الخلق في العسر واليسر. سرنگ بز ویری گم د غریبینا الله زما رازق دے او د ټول مخلوق رازق دے پتنګی کی هم په پراخوال کی هم. تکفل بالارزاق للخلق كله ولنضب في البداء والحوت في البحر. الله پاک زمواری غسی در رزقونو در طول مخلوق در پارا. در طول مخلوق در رزق زمواری الله غسی دا. ولی دوبی فی البیدائی او سمسیراو خادمائی پا بیابانونو کی اغیل رزق ورکی او مئیل را پا دریاب کی ورکی. دیو جنا نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی دی چې جبرئیل علیہ السلام زما پزل کی یو خبر واچوالا ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها چې یو نفس هرگز اغل مرگ ناراضی تر سو پوری چاغ خپل رزق پور کړی نه ان النفس لن تموت هیڅ یو نفس چرته هم نمري چاغ خپل رزق پور کړی نه او رزق بیا ځی خوراک ته نه وای څنګه چې خوراک رزق دې اسکاک رزق دې دا خبری هم رزق رزق حصے ته وای د انسان چې سمره لیدلوي سمره اوریدلوي سمره ویلوي سمره سوچونوي دا ټوله نه پوره کړنو الله ولا مرګ نه راوړي دا پوره کوي خلق په سوچ کې اخیرا جبا قصره رزق خلق چې کم دینو لیونی کړلی او حرام او حلال نه ګوري او خپل پر دې حق نه ګوري او دې پوره نه ختی دي او سړیا الله رزق ور کوي او الله چې چاله رزق ور کوي کټوله دنیا را جمع شي نو هغه ته اړول نه شو چاله نه و کټوله دنیا را غون شو ور کولای نشي ها مولیسی او زل خبره کوله وای داسی مالدار خلق نو هغه دی نمک منډی کی چرتا لاړل تکی د تکی پخې نو د تکو اور اور کو چې مولا دمره تکی اور راګی او نا تکو په بخولو کې لګ وخت لګي غناست خپل مزګي گپ شپ لګي پدې کې یو هغه پودریان را لې او دوه کسان نا دوه کسه پودریان چیراله نا یو پودری همبل توي پیسې بچرته ول چا ور کړی چاله کسه کو دا نشمه کې کو کنه د ډوډۍ مخ کې کو نو یا بل ورته وي چاله کنه د ډوډۍ دا وعده نه کړل خو د نشې سره پروګرام وکي نو وزا غزان نه شیا سامان واغستو او ډوډۍ نه چکم دنو مې دې خو الله وعده کړل سب کوي دې کې جلب ټیمو شو نو کما خلق چې تلو دا تیکو اډر ور کړنو ټری پون ورته شو موبایل چې موبایل ټری پون وشو ادي خو دې کسانو خبره ورې دلی نو کې صدا مرګ خبر راړه چې سوګ رشتہ دارانو کې مړ شو تا ځان را ورسوي بس هغه دا غزین روان شو او کم سیز چې هغه پکړل نو هغه سړی ته دا وری ول ورکی خلک حیران شو واقعي الله یې چاله ورکی نو هغه سوګنی شغسته او چې الله یې نو ورکی نو که ټوله دنیا را جمع شي هغه نشي حاصل ول و ما من دابه نشته یو زند سر فی الارض فزمکه کی ان لله رزق او مگر په الله باندې دا غیر رزق ده و یا لم مستقرها و مستودعها او پی جن الله پاک زید قرار ده دی او زید امانت ده دی مخکې دا لفظ تیر شوی وو چې مستقر دا هغه مقام ته وایي چې هلته انسان عارضي اوسیږي او مستودع هغه مقام ته وایي چې هلته انسان مستقل اوسیږي. نو دې آیات کې دې طرف ته اشاره شو چې اے انسان غم فکر مه کوه کته یو ځای کې مستقل اوسیږي نو ستا د رزق انتظام به هم الله وعزکم او کنه یو څو ورځ د پار عارضی او زید تلین نو التیمم ستاد رزق انتظام زکوما او عجیب ترتیب سره کوي مزداق داغي کې بیا مفسرین مختلف اقوال وکي لکه مثلا د مور په خېټه کې چې انسان نو دای مستقر دی دنیا په نسبت سره غي ته مستودع دی زید قره امانت بیا دنیا یو مستقر دی او قبر دا غی مستودع دی دا قبر زندگی دی دنیا دا غی نا دیری بیا قبر یو مستقر دی قیامت دا غی دا پار مستودع دی زکر دا قیامت زندگی دا غی نا دیری نو آغا مستقل زی کی کتی نو اللہ وی هم بزستا انتظام کو موکارزی زی کی نو هم بدل انتظام کو کلن فی کتاب مبین طول با کتاب کاری کی دا اللہ فیلم کی دا غی نا بہر سنشت وهو الذي الله غزاته خلق السماوات پیدا کړی دی اسمانونه او ارض از مکه فی سته ایام پشپګورزو کې ندی په مقدار کې وکانه عرشه او عرش الله فق عل الماء په وبو باندې مقصد دا دی چې دا دنیا نو پیدا شو اسمانونه او زمکه نو دا الله د عرش او د اوبو په منځ کې فاصل نو دا الله عرش خو ډیر غټه هو چا ذهن کې ناراضي خدا او بو وی د اوبو نه یا حقیقت د اوبو مراد ده یا هغه ماده چې پاکي صلاحيت د پیدایش د هر سیز وی نو د دغه نمخ کې دا وسنګ چې ایمن نو په دراغله او تپوس کړو د نبی علی السلام نه نبی علی السلام هم دغه جواب ورکړو معنی ارس نو سب د الله عرش او کرسی وا بیا الله په خپل قدرت دار سره پیدا کړ د زمکه او د اسمان د پیدایش مقصد سره لیبلوکم چې امتحانو کې الله پتا سو ایوکم چې کم یو پتا سو کې احسن عمل اخره په اعتبار د عمل سره سورته کهف و ما آیات کې سورته ملک دویم آیات کې عمدا ذکر کی چې د زمکه او د اسمان او د مخلوقاتو د پیدایش مقصد هم ده چې دلته به څوک څه عمل کوي خو چې ښه عمل به کې څوک کوي خامل ستوي خامل اغه توي چې دوه خبرې بکی وي یو الهي حکم د الله د طرف نه اذن اجازت وي او دویم د شریعت موافق اغه حکم وي د نبی علیه الصلاة والسلام د طریقې موافق دي تاخه عمل وي بیا قران کریم کې الله جل شانه خا عمل غواړي ډیر عمل نه غواړي که یو انسان ډیر عمل کوي لیکن هغه په صحیح طریقه باندې او د شریعت په اصول نه برابر دا الله دربار کې نه دی منظور مثال د هغه روپو دی چې کوټه وي او جالي نوټونه وي نو که ډیر زیات هم وي خو چې څوک یې پیژني او دکاندار لوي سي اس پی نه ورکوي او خا عمل چې د شریعت په اصول برابر وي نو کاغه لګ هم دی او معمولی هم دی نو سو پتا ته میلاو شي نو خا عمل به تاسو کې څوک کوي د امتحان شو دنیا زندگی د امتحان ده چې په دې کې څوک خا عمل کوي او څوک بد عمل کوي ولئن قلتا زورنه ورکوي په انکار د آخرت ولئن قلت او کچری ته وې انکم بشک تاسو مبعوثون را پورته کې دی وشي من بعد الموت پس د مرګ نه ليقولن الذين خامخوا اي اکسان کپرو چې کافران دي ان هاذا نه دا الا سحر مبين مگر جادو کارا دا سند جادو خبرې دي او سری په مونږه دا خپل عقیده نه اړي څنګه جادو سره خلق یو طرف نه بل طرف ته اوړي نو دیو باغه حق خبره ته داسې وي قیامت خبره به چې نبی علیه السلام کولون دی وان پیدا اطلاق کولو او سیر په معنا د باطل او دروغ باندې هم راضي ماذا الله دی بویدا دروغ خبرې دي ولئن اخرنا کچره مورستکو انو مل عذاب د دیو نا عذاب الی امتین تریو نیټی محدودتین معلومه پوره یو پشمیر معلوم نیټی اغه تمنګا عذاب رستکو لیقولن خامخادی وی ما یحبسوه سشی بنکلن دی سرکلن دی عذاب لرا علا خبردار یوما پا اور زیاتیم چرا شدیو تا لیسنوی مصروپن اڑوالی شوی انهم دا دیونا مقصد عذاب غواړي یای پا خلا غواړي او یای پا حال سر غواړي نو کچر تا عذاب دا دیونا روست شنیا پا خلا دا وی مڑا نشتی سی گپ لگی او یه حال ندی خبری گوایی ورکی چی دانیشتی سی ٹوغی کئی و اللہ و تا زورن ورکت چی راشی نگره بی یڑوالی نشی و حاقا و نازل بشی بیهیم پدیو مانی محکانو بی استازی اون اغا چی دیو پوری ٹوغی کولی سزا دا اغا سا چی دیو پوری ٹوغی کولی یو انسان کمزوری گناہ تی کیگی خو گناہ تا گناہ وی عقیده ٹک نا نو که غاٹا گناہ موشی و چه گناہ ورتوی پدیبانی دیده اسلام ننوزی لیکن استحضا کول او ٹوکا کول دا دین پیو ادنا خبر پوری دا انسان دا اسلام نوباسی دا دین نوباسی دیر خلق دا سی چاگا دینی خبر پوری استحضاگانی کئی ٹوکی کئی دی آیات کی امرالا چی دا غی سزا بورتا میلاویگی اوس کم شرک چې دیو کو پاغي زور نه ور کوي ولا ان اذقنا الانسان او کچرته مو وسکو انسان تامنا د خپل طرف نه رحمتن رحمت خوشالي پیراشي ثم نزانا بهم وباسو دغه منه ردنا انه بشکده لیوسن کپور نو امید او کا ناشکروي نا امیدی کوي چې بس ارسلاړه ختم شو او دا بس کیږي او ما کې چې د الله د طرف نه کم نعمتونه شوي دغه نه شکري کوي دا د انسان حالت ولئن اذقناه کچرتم وسکو دتا نما نعمت بعد درا پس تکلیف نه مسته چې ترسه دلې وي بیماری صحت راشي غریبی مالداری راشي غم وي خوشحالي راشي نو دې بیا مسی ارسه تیری یقولن خما خوی ذهب سی آتو لڑ تکلیپونا نی زمانا انہو بشک دے لفریعون مستی کون کیوی پخور لافی کون کیوی بیا بالکل دے سوکنی نی حالن کی دنیا پجوان کی جکم حالات رازی نو مسلمان بدا قدس آتی جدید پارس قرار نشتا د دنیا صحت دا همیشه نه دی جون همیشه نه دی خوشحالی همیشه نه ده غم همیشه نه دی د انسان بدا قیدی کله به خوشحالی رانځي کله به خفګانی کله صحت کله بیماری کله غریبی کله مالداری د دنیا په هیڅ حالت به انسان اعتماد نه کوي ځکه الله زورنه ورکړه خلقو ته چې تکلیف پیراشي نه امید ای او چې خوشحالی پیراشي مستی کوي ان الذين مگر آکسان صبر او چې صبر کوي او عمل صالحات عملونه کوي نیک اولایک دا آکسان له موږ بده درما پرتون بخنا واجرون کبیر اجر لوی فلعلک تارکم بعض ما یحایلک دا غدریمه داود سورت تا چې دا الله دین بیان کا په بادرې سرا او سلورم خبره تسلی ور کوي چې دین بیان وا په بادرې سرا الله به نصرت امداد کوي اور اس سبدا نبی علیہ السلام واقعات دید پار ذکر کی فلعلکا کریشتا تارکن پری خودن کے بعض ما بازی اغسل ریوہ چوہی کریشی لیکا تاتا نا استفام انکاری دے نبی علیہ السلام سن پری خودل او یان تبعید دا پارا تا پوستے چستا دا شاننا دا خبر لری دا چتا بازی ما یوہا پری دے ستا شان دا دے چتا عالمی پیغمبری نو کم سا چتا ترغیر با ٹول بیانے وطدائقن او تنگیدن کیوی بیہی پر اسرا صدرو کسی نستا طبعاً انسان دا خلقو دا اعتراضاتو نا تنگی گی نبی علیہ السلام زلے کم دا تنگی براتلا این قولو دا چی دی وی لولا انزلا ولی ننازل پر کی گی علیہ پدبانی کنزن خزانہ او جایا والنرازی ماہو ملک دا دس پرشتا خزانی دی راشی دی مکی دا غرون دی سرشی سونه دی شی یا پرشتری و سراش چه و سگرزی نورم دی اعتراضونا صورت تی فرقان کی برازی و قبضه کرا غی اللہ وی جواب ورکا انما انتا بیشکتا نظیری رو ان کے ستا ڈیوٹی دادا او دنیا گٹل ملائک را وستل دستا کار نده والله على كل شيء وكيل او الله پر سبا نگاه باندې زورن اور کئ په کتاب په انکار د قران باندې او د کتاب باندې ام یقولون ابتراه ایو دیو چې د ځانه جوړ کړی دا قران قل نور توای قل ور توای فاتو نور اوړی بیا شری سورن له سورتو نامسته په شان دی مبتریا د ځانه جوړ کړی شوی سوره بقره کې تیر شو دی سوره یونس کې مخ کې تیر شو او سوره بن اسرائیل کې امر ستر راشي سوره تور کی ومراشی چې اواخ کې خلق او قران باندې اعتراض کولو چې دا ځان نه جوړ شوی دی او ځان نه قصې دی نو قران چیلنج کړی دی اول نو ټول قران چیلنج او چې دا ځان نه تاسو جوړ کړئ نه ځای کې پیریان انسانان را جمع شنو ام نشي سوره بنی اسرائیل کې دا راځي او دې صورت کې چیلنج دلسو سورته نور کړو چې کدی پیغمبر د ځان نه دا جوړ کړی نو تاسو په دې مکه کې لس قبیلې غټي غټي اوسېږي هر قبیلې او صورت دې سي جوړ کړي کنه هغه نه ماجز شو نبیا د یو صورت چیلنج وشو سورې یونس او بقره کې دا غی ذکر دی. عام نشي سورې تور کې وای چې د دیوانت کې یو جمله ام نشي راوړی چې د قران په شانې فاتو به حدیث مثلی دا اسماني کتاب دی الهي کتاب دی د دې مقابله څوک نشي کولای. د قران د صداقت د فردا خبره پوره ده چې د کوم وخت نه نازل شوی دی د آ وخت نه ټول انسانانو پیرانو ته چیلنج دی چې د دې قران په شان جوړ کړي. دومره وخت تیر شو دا چیلنج تر دې زمانه پوری چا قبول نه کړ. آ زمانه کې چې کوم په صحابه لغاو د قران یو مختصر صورت چې د کعبه په غلاب هغه لګولې شو دروازه باندې ان اعطینا کل کوثر اغه تر اتل سوچ فکر کول نصیب دومره وسلان دی ولیکل لیسا ازامن کلام البشر زګه صورت مختصرو وا خلق پویده اهلی زبانو چا عجبونت کی صورت ته عجبونت الفاظ دی اوګدن دی او داس لندام نه جی سوکته مقصد نه شغسته چاله چې کتاب راغله دی نو داغه مقام په کی ذکر دی داغه پروگرام په کی ذکر دی داغه انجام په کی ذکر دی مقام سو ان اعطینا کل کوثر اے پیغمبره مون تعالی خیری کثیر در کړه عظیم خیر قران پروگرام سره فصلی لربک وانهار عبادت بدنی او مالی واسب د الله د پاره کې د بلچا د پاره انجام بسشی ان نشانه کول ابترست دشمن به هلاکیږي. نو لاندې وسول کل لیسا ازامن کلام البشر دا انسانانو خبری نه دی. دلته د لس سورتونو مطالبه په دی وجه چې غټ قبیلې د دوی لسوي مکه کې پاتې کېدی نو راوړی هره قبیلې د یو سورت جوړ کی او یا زی تاسو نو ودعو راوړی منستتواتم آسو چې تاسو طاقت لرئ من دون الله ما سوا د الله نه ان کنتم صادقین که چرته تاسو رښتونی فیلم استجیبو نو که چرې دی قبولتیا ونه کړه لکم ساز د پاره فالمون پوشی انما بیشک اغسا انزلا چی نازل پیشو دی بی علم اللہ پی علم دا اللہ سر دی دا دا اللہ علم دی دا اللہ دا علم مقابل سکنشی کولی دا دا اللہ کلام دی دا اللہ دا کلام بشان سک کلام نشی روڑے واللہ الہ الا ہو او دا چی نشتے لائق دا عبادت بغیر دا غیلانا فال انتم مسلمون احتاسو تابیدار کی گئی کنا من تابیدار شی من کانا یرید الحیات الدنیا سوک چی غوانی جون دنیاوی ټول عمل د دې د پاره کې چې دنیاي خیسته شي که خامل له کبد خو سوچ هم سب دنیا ده. نو من کانا یرید الحیات الدنیا سوک چی غوانی جون دنیاوی وزینتها او د دې خایسه نو فی الیم پرب ورکوم دیوتا اعمالهم ندیو عملنا فیها بده کې بدل د عملونو بدیو ته پر ورکړ شي وهم او دی فیا پدی کیلا یوب خسون کمه موسنه شکی دے دنیا به خشی الله چ ور کئ بیا ډیر ور کئ چنان چې کم خلق چې کافر دی او صرف داغو مقصد دنیا دنو الله ول ډیر ور کړلا کله کله بازی نا پوها نادان مسلمان هغه بشک کې مختش چې دا کافر د الله دشمنان دی نو دی ولې داسې مالدار دی او دمر وسه وسایل ولې دی ولې حکومتونه وسه ولې دی هر کله چې دنیا دا غو د پاره الله ګرځول دن دا زمون خو به کدا لګ لګ وندي سهم بیا خنه دي زګه دا خو دنیا دا غو د پاره صرف ته مسلمان د پاره خو دنیا نه د اخرت ته نو ځکه الله ویژه پوره ورکم اولائک الذین دا آکسان دی لیسن بی لهم دیول را فی الاخرتی پا اخرت کی الا النار مگر ور التی باوری ابی انا ختمیدون کی زندگی دا وحمیتا و بربادی ما سنعو اغج دیو کرلی فیا بدی که کم نیک عامالی پا دنیا کی کرلی اختم دی بربادی التی پیدا نور کئی قریشو مشرکین و دیر نیک عامال کول سوری توبہ کیا غورز تیر شو مسجد حرم کعبہ چې دا په مخ د ځمکه بهترین کور دی د دې تعمیر باغو کولو اجیانو توبه به ورکولی ستوان به ورکول خدمت به داغو کولو اعتکافونه هغو کول رجب میاش روجه به نیوه منزونه به کول آتش قسمه خیراتونه دا غو کول او هغه صرف د دنیا د پاره کول اخرت اقیده نه وا نو الله وی چې کم نیک عمل دی کړي او برباد وي په اخرت کې او باطل او باطل نیما کان یعملون هغه چې کوم عمل کولو د اعمال د دنیا نه صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړي او تسلیم ده الله دیوونه نبی علیہ السلام توی دالی ونه ده چا وی جادوگر ده چا وی شاعر ده نو الله د پیغمبر مقام ذکر کړي افمن آی اغسو کا کان چوی الا بینتین پوازیا دلیل می ربی هر تر بد خپل ربنا و یتلوه اور پسی پد پسی شاهدن قوامینو تر بد الله نا جا اسمانی واحده ومن قبله اور دین مکی کتاب موسی کتاب د موسی علیہ السلام پاکی د پیغمبر پیشن گوئی وا امامن چ پیشوا او رحمتن اور رحمت اقتدا بس کیدا اور رحمت اولائک د کسانی یؤمنون ایمان نوڑی به پدی او مے اکبر چج کو بر کو به پدی عذاب دڑن نہ فنار اور موعدو زیدا غدے فلا تکو تمکیگا فی مریتین بشکی منہو دا دینا چکم لوز اللہ دا دیو سرکڑے دے دا موعید او لوز نا پشکی مگرزا انہو الحق دا حق دے میں ربی کستا دا ربنا ولیکن اکثر الناس لیکن زیاد خلق لا یومنون ایمان نراوڑی لہذا دا پیغمبر دے اوچت شان والا دے پاقل خبر کئی وہی ورتکی گی مخکنو کتابنو کی تصدیق دے انکار چا وکړو خپل نقصان کوي ومن ازلمو او څوک ډېر ظالم دی ممن ابترا د هغه چا نه چې جوړی اللله کذبن په الله باندې دروغو دروغ خو هم ګناه ده هر قسم دروغ چې څوک وایي خو په دروغجنو کې د ټولو نه غټ ظالم هغه دی چې په الله باندې دروغ وایي الله ته د داسې خبرې نسبت کوي چ اللہ جل شانہ اغا نوی ویل نه دغه حکم کړی لکه عام چې کم خلق اغه زمانه کې بشریک کې اختو یا دې زمانه کې په قبر پرستۍ کې اختری او مخلوق دې الله سي صدر کړي نو اغم د قصې قصې کوي چا ټول دروغي دغه حقیقت نشته صحیح خبره د قران دا صحیح خبره د رسول الله دا اغه خبره کوا او سوک چې داسې خبرې نسبت الله ته وکړي چې الله نه ویل دی غټ ظالم دی د ته به سزا ملوي اولئک دا کسان یعرضون دی او پیش کې دی شي علی ربهم په خپل رب باندې ویقول الاشهاد او ابوی گواهان الله به ردیونه تپوس کوي دی به انکار وکړي نو بیا به د گواهانو مطالبه وکړي نو گواهان به وایي دا گواهان سوک دی انبیاء بگواہی کئی علماء بگواہی کئی اندامون بگواہی کئی ملائک بگواہی کئی عمل نامی بگواہی کئی دیو جنام اس دا خلقو مختلف ذکر کرے دے ہا اولائی اللذین دا آکسان نی کذبو علا ربیہم چی دروغ ویل پا خفل ربا علا خبردہ لانت اللہ لانت دا اللہ دیوی علا ظالمین پا ظالمانو اللذین ظالمان آکسان دی یسدونا چی دیو منہ کئی خلق عن سبیل اللہ دلاری دا اللہ نا ویبغونا اولٹی دا غدرعی وجن کو گوالے وهم او دیو بالآخر دی پاخرت هم کافرون دیو کبر کون کی دی اولائے کدا اکسان لم یکونو ندی موجزینا عجز کون کی منگ لرا فی الارد پز مکہ کے خلاسی دے زمانگ ننشی چگنی منگ عجز شو دیو بوا ننیسو وما كان النبوي لهم نديو دپارا من دون الله ما سوى الله من اولياء سوک مددگاران اوس غدیو داوی چمون د اولیاء خالزو د پلان کې داس دي چې اولیاء نه مني والله وي اغه ټیم کې بیا د اولیاء د دیو دپارا نه چې مدد یو کی او دعا په د چن بکړې شی لهم العذاب د دیو دپارا عذاب ما كانوا يستطيعون السما دیو طاقات نلرو دغو قودلو ما کانو یبسرون او دیو نلی دلسا اولائک اللذین دا کسان دی خسرو انفسهم چه تاوان که چوالی اخپل نفسونا و دولا و رکبشیانم دیونا ما کانو یبترون آجی دزان جوڑا وال چاگه ده دروغ قیسی وی ده دروغ خوبونه و او منگلت واقعاتو ده عرص بیهیر شی زکه آغا دربار که نرشتیاو نسیوا بل اسن چلیگی لا جرم آخا ماخا انهم بشکنیو فی الاخر دی پاخرت کی هم الاخصرون دیو بتاوانیانوی مختصر بشارت زیره ان الذين بشکه آکسان آمنو چی مومنان دی وعملوا صالحات عمل کینیک واخبتوا عجزی کی الی ربی اقبل ربتا انتظرو کی یر کی اولائی کدا اکسان اصحاب الجنتی جنتیان دی هم دیو فیا پدی جنت کی خالدون امیشو سیدون کی بوی مسل الفریقین مثال دو ڈلو کل آما پشاندڑون والاسوم میں ادکون والبسویر دنی دن کی والسمیع دوری دن کی آغا سوک چی کافر دی داغو مثال دڑون کنده او د مسلمان مثال دلی دن کی اوری دن کی دے د مشرک مثال دلون کن دے د موحد مثال دلی دن کی اوری دن کی دے دوانا یو شان نشی کی دے حال یستویانی آیا دیو برابر دی مثلا پا مثال کی نو ندی افلا تذکرون آیا دمرا نسیت ناخلی ولقد ارسلنا دین اخوا اس وہ واقعات ذکر کئی دا انبیاء علیہ الصلات والسلام او صورت کې چې کم سلور اهم مزامینو دا واقعیت دغه سره تعلق ساتي. اول مضمون صورت کې داو الله تعبدو الا الله چې بندگی ما صرف د الله کې د الله نه سوا د بل چا بندگی باندې کې سلور واقعات صراحتن د دې داوی سره تعلق ساتي. چې د نوح علی السلام واقع دا د هود علی السلام د صالح علی السلام د شعیب علی السلام خو نور درې مزامین اشارتن هم معلومیږي چې عالم الغیب الله دې او دین په بادرې بیان کړي کدي پیغمبرانو چې بیان کړو دا پیغمبران په غیبونه پیده وحی ته محتاج او تکلیف برازي صبر کن تسلیم شو د نوح علی السلام ذکر قران کریم کې درس الویخ کرته شوی دی د انبیاء علیہ الصلات والسلام په واقعاتو کې چې کوم فوائد دي دا غي تفصیل سورۃ اعراف کې ذکر شوی وو. بیا د انبیاء په سلسله کې چې انبیاء علیہ السلام الله را لېګل دي ابن حبان کې او روایت راغلی دی دا زینور اغډیر دي هسه قران کریم کې دا غو نمونه ذکر شو دي د ولسو پیغمبرانو او د سند ذکر شو خو د مسلمان عقیده بدای چې څومره انبیا الله را لېګل دي او په خپل وخت کې حق او د ټول په اخر کې محمد صلی الله علیه وسلم الله را لېګلې دي او دا خاتم النبیین دي نبیانو سلسله د نبی علیه السلام په بعثت باندې پوره شوې ده. وروسته نور پیغمبران د نوی پیغمبرۍ په حیثیت نشرت ده که عیسی علیه السلام راضی په اخر وخت کې نزول کوي نو هغه به پیسلی په دې شریعت په دې قرآن او په دې سنت کوي په هغه به نه کوي کوم چې دا غوا یا نوی وحی باغ ته نه کیږي. دا شروع د انبیاو د نوح علیه السلام نه ولیکي. هلته موږ نقطه ویلو چې وجه دا ده چې د نوح علیه السلام نه مخکې کوم پیغمبران راغلي دي نو آوا کی کبر شرک نو اکثر اغو تدا اغ خبر وای شو چې پیغمبري تعمیر د دنیا کېدو دغه دنیا هو غیر آباد وا. آدم علی السلام تم داسی امور یا نور پیغمبرانو د بازو ذکر چراغلې دي. نوح علی السلام د انبیاو په زمره کې هغه پیغمبر دی چې اول دی راغلې او د رد د کفر او د شرک د پاره او د نهی عن المنکر د پاره چې داغه زمانه کې شرکیات شروع شو او نوح علیه السلام اوږده ژوندۍ تیر کړی وا او نوح علیه السلام دغه منکر رد او د شرک او د کفر رد دا په یو اوږد وخت کې کړو نه نیم سو کال قران وي نو ذکر دینه شروع کړي. درې سلويخ کرته د نوح علیه السلام ذکر یعنی واقع قران کې راغلی ولقد ارسلنا تحقيق من لغل نوح عليه السلام الى قومه خپل قوم تا خپل نوم دد شاکرو یا عبد الله او بازي عبد الغفار وي دا نوح چې دته وای دا د نوحین دی جړه ته وای. نوح علی السلام ته دا نوم ځکه خو دې شوی دی چې د الله د دین د پاره ډیره جړه کړی و. وګدا زمانه جړلو نه نیم سو کال او دغه چې د قوم په حالات باندې هم د جړه کړی و. نو نوم دا نوح وګرځیدو انی بیشک ازا لکم ساوز پارا نظیر و مبینی رون کے اخکار ایم سو ایم اللہ تعبدو چی تازو بندگی مکوئی اللہ اللہ سوا دا لاند بلچا انی بیشک ازا اخاپو یریگم علیکم بتازو باندی عذاب یومین علیم دازام دورزی دردون کینا فقال الملو اللذین کبرون اوی سردارانو آکسانو چی کابیرانو من قومی دا قوم ددنا سرداران د در قوم ټول کافرانو سورتی اعراب کې راغلی دای د مزید قباحت د پاره ذکر کړو. ملا اصل کې ویلې شي ډکت نو دا سرمایدار خلقو مالدار خلقو چې مجلس په پاغو ډک کاریدو او دغه سي حرام حلال نه پرې نه ها امتیاز نه کول نو ارسه به خوړنو ډک ډکو نو هغه اوې انکار وکړلو. معلوم شو دا خبره چې کله یو څوک د حق مسله ذکر کوي انکار د حق نه هغه خلک کوي چې کم سرمایه دار وي او د حق ملګرتوب اکثر په ابتدا کې هغه څوک کوي چې غریبي نه داري. سرمایه دار یې ولي کې ځکه هغه کې تکبري او متکبر انسان خبرې ته غوږ نه ږدي د حق پرس بیان نه اوري. فقال الملأ الذين كفروا وي سردارانو آکسان چې کافرو من قومي د در قومنا ما نراکا مغنینو تالرا الا مگر بشر مثلنا انسان زمون پشان ته بشری د پیړندې شه القران رحم الله فرمایله چې د مخ کی زمانی مشرکین او د دې زمانی مشرکین دا ټول متفق دي په دې خبره چې بشریت او نبوت نه جمع کی دا ندیو یو اتفاق ده خود دومره فرق ده چې مخکې زمانه کې کم مشرکین نو هغه پیغمبران لیدل چې دا بشر دي او د نبوت نه ولې انکار کو او دې زمانه کې چې کم دي نو هغه پیغمبر نه لیدل نو نبوت ولا منی خو بشریت نه منی وای نور ده دا اره زمانه کې بس مسله ده او خلق دا وای چر زما دا جنس په ولی په باو چتیږي او دا هم جنس خبره څنګه ومنم پیغمبر د قوم د جنس نه دا خبره منل دیو تا خپل عیب ښکارا کیدو. وما نرا کتباکا مغنینو تا درا چې ستا تابیداری کړلا ان الذین مگر آکسان هم ارازلونا چې دیو بیکار زمونږ دی ستا ملګری خو هغه کسان دي چې دا مونږ پسړل اٹای کی نہیں صاحب هم بیکارا غریبان عجزان ضعیفان دین دا معلوم شو چې دا حق منون کی په ابتدا کی غریب کمزوری عجز خلقی باندې راي سرسری نظر والدی دیو په سیاست نه پویږي دیو په خبرو نه پویږي دې زمانه کې موي کمچی آزاد خیالی خلق دی او د مغرب نه اغو اثر زده دی نو هغه هم دا ویل کدی ټیم ته ګوره دا زمانه وای د سې شي دا خلق په اسمان کې چې کم دی نو وسپنی ګرځي او دی وسم هغه ساده پخوانی خبرې کوي د مونځ خبره کوي او د زکات خبره کوي او د روجې خبره کوي هم د آخرت خبره کوي دا وای دا هغه زمانه کې مو دی زمانه کې هم کوي حالن کی سفیان رحمه اللہ فرمائی چه رزیل در رزینو نا اغا دے چه اغا دا بادشاہانو پا دروازو گرزی او داغو دربارو نو تزی او بی قب دا بی قبو نا اغا دے چه خپل آخرت برباد کی او دنیا خپل یا جوڑا کی یا جوڑا نا کی اصل بی قب خدا دے او ناکار عالم وی اغا عالم دے چاگان دا عمراو دروازی تزی او بہترین امیر اغا دے چې هغه د علماو دروازې ترازی نه باندې رائے او رزل دغه دی دروازې غلطه خبره کوله. اول چې چا په ذهن کې سب دنیاوي ناغم بس دقه دنیایی حالات ته ګوري چا سه دنیا وا جاغه او ته اوچت ښکاره کیږي چې وسنۍ او ته بیکاره ښکاري. وما نرا مغنینو لکم ستاسو دپاره علینا پونږ باندې من فضل څه فضیلت بل نظنکم بلکې مونږ ګمان کوو تاسو کاذبین دروغجنو چې دروغ وایي. قال نوح علیه السلام یا قومی ای زما قومه. نوح علیه السلام همدردانه طریقې څه خبره کوي یا قومی تاسو زما قومی زه خو ستاسو بدخوانه شم پردی څوک نه یمه داسې خبره خو به نه کوم چې باقي ستاسو نقصانی. ارأیتم آیا تاسو وینئ ان کنتو کچرته یم زه علی بینه په واضحه دلیل من ربی د خپل رب نه وآتانی او ماتیرا کړی رحمت رحمت من عندی د خپل طرف نه فعمیت نو ګډوډوالی کړی شوی دی علیکم په تاسو باندې سترګې د باندې پټې دي او تاسو د خو د بد فرق نه شئ کولای. انو لزمو کوموها آیا مونږ په زور ان خلو په تاسو پورې دا رحمت ته خو په زور یې خو زه نشم خلولی. انو لزمو کوموها آیا مونږ په زور ان خلو په تاسو پورې دا رحمت و انتم په داسې حال کې چې تاسو لها دې رحمت لره کاری هو بد ګڼون کی چې تاسو یې نه خوښوئ زه خو په زور په تاسو پورې نشم خلولی. ویا قومی ای زما قومه لا اسألکم زه نه غواړم ستاسو نه علیه په دې باندې مالن سمالا د دین په بیان ستاسو نه دنیا نه غواړم چې مال مال راکئ د پیغمبرانو د دعوت او د دنیا دارو خلقو د دعوتونو به دقه پرقي چې څوک د انبیاو په مشن چریږي دا و مقصد به صرف دین وي او څوک چې دنیا د پاره ځي نو پکې ایک نمبر کې دنیا مخې ته راولي چې مال بسی او صبر کوي او مال به وټ راکوي او حکومت به راکوي که د سدا به غواړي او د پیغمبرانو سوچ سره ای مال مونږ نه غواړو دین ځان کې راولی. ان اجریا نه دی زما اجر الا مگر الله پا الله وما انا وزنیم بیتاری دل لذینا شرن کے آکسان اللہ آمنو چی مومنان دی زیودا مطالبہ کڑوا جتا داخل اقلری کدخ پلی خوانا علو ام گستاو منو دا اعتراض کئی آر زمانہ کی بملگرو دا پیغمبر اعتراض دا حق پرستو ملگرو اعتراض زینشم شڑلے انہم بیشکریو ملاق ربی ملاوی کی مدق پدر اب سرعا ولكنني لكن ذا اراكم من تاسو قوم تجالون يقوم جاهلان ويا قومي اي زما قوما ما ينصرني سوق دي زما امداد وكي من الله ده الله نه ان ترتم كزو شلم دي ولرا فلا تذكرون اي دمر نسيات ناخلي ولا اقول زنم لكم تاسو تهندي زما سرا خزائن الله خزاني ده الله دي ولا عالم الغيب زنه پيغم په غيب غيب دان الله دي ده الله نه سوا بل سوق په غيب نه پيغي. هر پیغمبر دقه چغوي او افسوس ده نه چرن مسلمان نه لري خبر نو هغه پیریدارم غیبدار غني نجوميم غیبدان غني او پالګرم غیبدان غني او هغه نه ته پوسونه کوي زما پالو ګوره زما قسمت ګوره چانه سورو چې ته پوس بکای پیغمبر وې زنه پیغم ولا اقول زنه املا اني چې بهشګه زما لکن پرشته ما ولا اقول او زنویم للذین آکسانو تا تزدری آیونکم چه ایم لگئی سترگستا سپا غمانده تزدری چه سپک گرنی اغولر آیونکم سترگستا سو ستازو پسترگو کی اغسپک دی او کمزور اخکار کی گی نو دا غو بارا کی زنویم سنویم لئی اتیهم اللہ خیر چه هرگز بور نکی دیو تا اللہ خیر الله بدی ول خیر ور کوي اند حق تابیداری کړه او د حق پرست ملګر توبه کړه دے الله عالم الله خپویږي بما پاس فی انفسهم چې دی په نفسونو کې دي انی بشکزا اذا لمن الظالمین پدا وا کړه ظالمان نه بشم کدی و شړما دا ظلم دے هم بهترین انداز کې نوح علی السلام بیان وکړل او د دې چې څه شو کوک شبهاتو داغي جواب وکړلو او کله چې یو قوم پزید کی راشي او د مال په نشه کې او په تکبر کې وي نو دا هغه اصلاح مشکله ده. چنانچه نوح علیه السلام نرمی خبری او قوم بیکارا خرامی سختی خبری کئی. قالو اویدیو یا نوحو اے نوحا قد جادلتنا تحقیق تا جگڑی وکڑی زمون سرا مناظری درس وکڑی بحثونا فا اکثر تا نو تا زیاد اکڑی جیدالنا جگڑی زمونگا فاتینا تراؤڑا مونگتا بیماها غصا تا ایدونا چی تیز مونگ سوادکے دا به مغه چې تا عذاب عذاب کې بس دغه راوړه ان كنت من الصادقين که چرته یې تدریشتونه نه. قال ان وینو علی السلام انما بشکیاتیکم راولی متا استا به د غذاب لره الله الله الله به غراوړي زما وس کې نشتا او الله به د باندې عذاب راولی خو ان شاء که خو غشی که خو غشوي نه نو بیا هم راولی. خو یاد ساتي وما انتم اني تاسو به معجزين عجز كون کې مونږ لرا خلاص دې نه شي ولا ينفعكم او پیدن رسي تاسو ته نصحې زما خير خواهي ان اردتو کزي اراده وکم ان دري خبري ان سها چې خير خواهي وکم لكم تاسو د پاره ان كان الله کچرتوي الله پاک چوري دي وغاړي ايغيكم چې گمراه کې تاسو چې الله ازلی تاسو بدبخت پیدا کړی نو که زه ډیر کوشش وکم زه تاسو سمې لارې ته نشم راوسته. وربکم هغه ستاسو رم دی مالک د خیر ستاسو او د شر ستاسو ویلی ترجعون هغه ته به تاسو واپس کېدی شئ. ام یقولون ابترا آیا وی دی چې د ځان نه دا جوړ کړی دی قولو آیا ان ابترایتو که چېرې ما د ځان نه جوړ کړی وي فعلی انو مابانی اجرامی زما جرم دے دا خپل جرم سزا بز سکم و انا بری اون از بیزار ما مما تجرمون دا اغسنا چی تاز جرم کوئی. دا بیان دا نوح علیہ السلام وو قوم یو سوئی نوح علیہ السلام خپل خبر نه پری دی اگر دیر وقت دی کی وشو سورت عنکبوت کی رست را غل دی نانیم سو کالا ازیم پر یخلا کی وایو زر غوندی تیر شي خودی ته چا سوچ کړی دی چې ته یو کس ته یو ورځ خبره وکړي او هغه ردی بدی وایي بیا ورته وکړي ردی بدی وایي بیا نو مشکل لګه درېونه اخوا ته بیا ورته خبره وکړي. نو علیه السلام د خپل قوم ته مسلسل یو کال نه دو نه لس نه سل نه اے نه سوا کال او پنځوس کال پی د پاس دومره وخت چې پیړۍ در پیړۍ تیرې شوې او نوح علیہ السلام دا تم او امید بو چې کدا خلک خنشي نو د دیو زامن به خشي کا زامن خنشي نو دا زامن او زامن به خشي. خو په دې نه نیم سو کال کې سوا دیو چن کسانو نه نو ټول خلق په خپل کوپر او په خپل غلط رویش طریقه باندې نو نوح علیہ السلام آخر کې جو تنگ شو او به دعا وکړه دا دعا يم چې کړو نو او وخت کړو په سرین وای چې کله نوح علیه السلام ته دا وحی وشو چې ستا قوم ایمان نه راوړي نور نو نوح علیه السلام نه امیده شو چې ایمان نه راوړي نو الله پاکه وسې بیا بیسکې خټوري څه ختم کړو. نو دې آیت کې دغې بیان کې اوس په نوح علیه السلام په قوم باندې الله د عذاب فیصله کړل هغه عذاب پرې راځي چاره توپان عذاب وو یا وحی وشو اله نوح علیه السلام ته انه بشک شاندار لن یؤمن من قومک هرگز ایمان راوړی د قوم ستانه الا من مگر اسو قد امنه چې تحقیق ایمان راوړی دی چې چا راوړی بس دغه دین اور نه راوړی ولا تب تئس ته مغم جن کیږي ما کانی فعلن پاس دی وکولا مغم جن نشي په دې باندې عذاب پی سره شو دا او توپان به په دې ورازی. اوس نو علیہ السلام او دا غم الگری دا غوب سکی گی دا غی انتظام اللہ کی اللہ نو علیہ السلام توہی وکڑا چو وسنائل پھول کا جوڑک لکیش تی بی آیونی نا پا رو برو زمونگا ووہی نا پا خودن زمونگا ولا تو خاتبنی ماس خبری مکوا فی النزینا مباردہ کسانو کی ظلم او چې ظالمان دي انه به شکه دی مور کوند به نه بشي دې د بيدو په سلا شوي دا ويس نو الفلکا او جوړول نو عليه السلام کیشته او کله ما مره کله چې تیرې دی بالي بدماني مل او نیو جماعت او یو ټول کې من قومه د قوم ددنا سخیرو ټوکی به کولی مينو د پوري مخ کینوم دیو دا ټوګي ټقالی به کولی چې ستا مازغه خراب دی او دا ته چیرې سي ګډ وړي دا زمون دا کما الیه چي دا مونږ چې د چا عبادت کوو د چا تعظیم کوو چا پینځنه کانو سورته نوح کې دا غنمونه دي و د سوا یغوس یعوق نصر دا و شکلې جوړی کړی وي دا غوم په نوم به نظر نیاز منخت کولی او حاجتونه به تی غوخته اغه کارساز غنل حاجت روا مشکل کوشا و دا ته چې دې سي ګډ وړي نو دا تر دیو خلاف کې ناغودی سي کړای او مازغری خراب شو دي نو چې کله نوح علی السلام کیشته جوړول شروع کړ نو قوم خی استهزاء جوړ ای ګوره دلته د وبود سره تکې نشته او دې په وچ اوس کیشته جوړی نو موږ چې کوم وې چې مازغری خراب شو دي دغه خبره ده کړ دا ټوغي به کولې کله یو خندا او کله بل خندا او نوح علیہ السلام د الله په حکم باندې د کشتی عمل جاری ساتلو او دا یې ورته وی قال وینو علیہ السلام ان تسخرو کچری تاسو مسخرې کوي مینا زمونږ سره فإنا بشک موږ نسخرو مسخرې مو کومن کوم تاسو سره یې بدل بدر کو کما تسخرون لکه څنګه چې تاسو مسخرې او ټوکی کوي اوس خو خان دی خروس بیا مون خان تاسو بجاړی فصوب تعالی مون زردا چې تاسو معلوم کوي من آسو کې اتی چې راځي په وانی عذاب و نازاب یغزی شرمیا غلرا و یحل و نازل شی علی پدوانی عذاب موقیم عذاب همیشه چنان چې نوح علیه الصلاه والسلام کشتی جوړ کړه او کتابونو کې لیکل دي چې کما کشتی نوح علیه السلام جوړ کړی و نو دا درې سو غزه وګدوا او پنځوس غزه دا پلنه و شرعی غزونه چې دا پټنه لک زیاتی درې سو غزه وګدا پنځوس غزه پلنه او دیرش غزه دا دنګ و او په دې کې درې منزله کشته و او سمندر تر ته پاکی داسې روشندانونه و اغا کې برنا راتلا شیشې د اوخ مناسب لګېدلې وي چنانچې د انسانانو د ضرورت چې کم شیونه دي اوس په دنیا کې د دې ټولو بنیاد دا په وحی سره ښودلی شوی دی لکه دې زمانه کې څومره مشیندریانې چې چلیږي نو د پایې نه بغیر نه چلیږي د پایې بنیاد در آدم علیه السلام د وخت نه ښودی شوی و چې آ وخت کې دغه نمونه ګاډي هغه جوړ کړي وو هغه ساده وروسته پکې خلک ترقی کوي او نوی نوی ایجادات کوي او د کشتۍ د صنعت ابتدا دا د نوح علیه السلام د وخت نه شو ده د نجارۍ ابتدا دغې نه وشو انسان د پاره کور کې دروازه ضروری ده الماری ضروری ده کړکۍ ضروری ده نو دا ضروری شیونه الله پیغمبرانو ته ښودلي وو د دې ابتدا د نوح علیه السلام نه شو د آهنګرۍ چې کوم سامان دی د دې ابتدا د داود علیه السلام نه شو ده دا اکثر شیونه چې ضروری دي د وحی په ذریعه ښودلی شو دي هغه کشتۍ کې همدغسې درې منزله و یو د انسانانو د پاره و دویم د هغه حیواناتو د پاره چې په اوبو کې هغه ژوند نشي تیرولی چې دغو نسل ختم نشي او دریم منزل چې و نو هغه د سټور په طور باندې چې کومه خوراکونه و ځکه دا کشتۍ چې وه نو دا په دغه اوبو کې شپږ میاشتې ګرځېده نو په دومره مقدار باندې د راشن انتظام په کارو د انسانانو د پاره هم او د حیواناتو د پاره هم نوح علیه الصلات والسلام ته الله وحی کړی وه چې په دې قوم باندې چې کله عذاب راځي نو باران به شروع شي برنه به زیات بارانی او کته نه بزم کرا خټکی نو علی السلام ته په کشتی کې کله خېجی نو دی آیت کې دغه بیان دی چې کشتی کې به اله خېجی چې په تنور کې وبرالي دا کم تنور دی مفسرین مختلف خبرې کوي خو صحیح خبره دا ده چې دې کې دې طرف ته اشاره ده چې کم زه د ور بلولو وو په هغه کې وب پیدا شو دومره زیات باران وشو نو بس بیا کشتی کې خېجی اوس به داخله غر کې حتا تر دې پوری اجازه کله چرغ امرنا زمغه حکم وفارت نور او جوش وې تنور باز ټکی داسې دي چې دا په عربی کې په نور زبانونو کې یو شان استعمال کیږي یو پکې تنور ټکی هم ده تنور هغه ځای ته وای کمزې کې چور بلیږي نور نه ده رڼا ته وای اور سره رڼا راځي او هغه مقام چې خلق باقی روټۍ پخې ختم وای پکې مور بلیږي او جوش وای تنور قلنا حمل او منګه سوار کا په بلی کې من کل دار قسم نه زوجین استنی جوړی دوا دو دو جوړی د ارس نه واخلا چې کم په وبو کې جون نشی تیرولای واهلک خپل اهل نو سوال د بشو دې زمانه کې بعضی مستشرقین دا اعتراض کوي چې دا ودم رغړه کشتی نه وا او حیوانات خو بشمیر دي زر قسمه انواع دي او دغه څنګه نوح علیه السلام په کشتی کې ټول وخی جول دا دومره غټه کشتی خو نه وا نو جواب دا غي واضح دی چې د دینه مراد هغه حیوانات چې په بو کې جون نشي تیرولې کوم حیوانات چې په بو کې جون تیرای یا چنجی منجی داغي پورته کول ته ضرورت نه وو سمندري حیوانات پورته کول ته ضرورت نه وو یا وجه کې کوم چنجی منجی داغي پورته کول ته ضرورت نه وو نه باقی پاتې کیږي لګونت کې حیوانات دغه د پاره کشته کې انتظام وو دو جوړی ته غیسه شوی نر او خزه واهلک خپل عالم سور کا الا من مگر اغسوک سبقا چې مکه شو د علی القول په باندې وای نه د ډوبې دو ومن امن او چا چې ایمان راوړې د اغم سوار کا اهل او مؤمنان وما امن ایمان نور ولې ماود سره الا قليل مگر لگا دا سو کسانو بعضی مفسرین خدا ویل چې دا اتیا کسانو هم حقیقین دا وای چې قلیل دا د لسونو په کم اطلاق کیږي ان لسونو چې زیات نه خو جمع کثرت وي نه دا قلیل نه وای نو وای چې دا نه کسانو یا شپک کسانو او مخ کی صورت یونس کی تیر شو چې دا نوح علیہ السلام نه پس پزمکه چې سوک دی نو دا نوح علیہ السلام دا اولاد نه پیدا شو دی نو هغه درې زامن د نوح علیہ السلام و حام سام یا فس حام چې دا هغه په اولاد کې حبش او تور چې څومره خلق دی دا دغه په اولاد کې دی افریقی والا دغه نمونه خلق او د سام په اولاد کې عرب ایشیا والا سپین قسم سره خلق قسم خلق داری او د آپس په اولاد کې یاجوج ماجوج او هغه خلق چې دا اغو کثرت وی لکه اتراک شو تاتاریان شو چینیان شو دا قسم دا پړغو پړغو پوز والا دا دغه په اولاد کې نو دا لک کسانم یا نهاری یا شپک دی وقال ارکبو اوی اللہ چی سوار شئی پیہ پدے کی بسم اللہ پنم دا اللہ مجرے ہاں دے تنگ دے و مرساہ و درے دل دی کشتے تخیجی دعاو کا ان ربی بشک زمارب لغفور الرحیم خواب خواب خون کے میرا باندے وہی او دا کشتے چوا تجربی ہم دیوے وڑل فی موجن پچپو کی کل جے بال پشاند غرونو معمولی چپ بداسی و چې غر ته برسېده غټې غټې چپې دا شروع شو ونا دا آواز وکړو نوح ابنه نوح علیه السلام خپل بچی ته وکانه وو پی مازین په یو کناره کې یا بنی ارکم مانه اے بچوړیا سور شه زموږ سره ولا تکم مال کافرین او مکیږه د کافرانو سره دا د نوح علیه السلام سلبی زوی وو کنعان داغه نومو ظاهر کې هندزان د نوح علیه السلام تابعدار ښکارا کو غپټ دے کافرو او نوح علیه السلام په غیب نه پویدو هغه ته پته نه و چې دی کافر دی، خیال دا و چې دی خو مسلمان دی او مؤمن دی. او الله خو ما ته ویلي چې خپل آل او مؤمنان وخېجوه، دا هم زما په آل کې وي. او یا کېدی شي چې د کفر نوح علیه السلام ته معلومه، خو الله ورته وي چې اهل که خپل آل وخېجوه، نو دا هم زما په آل کې وي. نو ته وي زموږ سره وخېجا او د کافرو په ډله کې مه ګرځه. قال غوی ساوی زردا جزا پناسلکم الاجبلنی وغرتا غرت بوخی جم لوړ غرتا یاسمونی بچبکی مادر من المای دوبونا. قال نووی نوح علیہ السلام لا عاصم الیوم نشته بچکون کې نن ورځې من امر الله د امر د الله نه چې عذاب دے الا من رحم مگر اسوک چرام کون کې دے دا اللہ نے سوا بل سوک بچ کون کے نشتے غر مرد نشی بچ کولے. عاصم اللہ دے او اللہ بدی بدی بچ کئی چی تا زمون پلار را روان شی. نورم ترجمی خلق کئی دا یو یاد کو لا عاصم الیوم نشتے بچ کون کے ننو رزی من امر اللہ دا حکم دا اللہ نا الا مر رحم مگر اغزاد چی رحم کون کے دے غر مرد سوک نشی بچ کولے دا دی چپو مقابل گران دا. وحال او حائل شو بینهم الموج دوانو منز کی چپی فکانن شو دے من المغرقین ڈوبے دن کنا ڈوبکڑے شونا دا خبری کولی او چپرا لبس اگے ویوڑو معلوم شو دا خبرا چی پا خاندان سوک نبچ کی گی پیسر نوح بابدان بین شیز خاندانی نبوتش گم شدو دا نوح علیہ السلام خپل بچے دے خوچی دا بدانو سرکین استو نو د نبوت خاندان دا ختم شو او د نوح علیہ السلام پیغمبري هغه ته پیدا ور نکړ. غلط ماحول نه بزان ساتي خپل اولاد به ساتي. هنسګي اصحاب کهف روز چند فای نیکان غریب ته مردم شدو د اصحاب کهف اوس په سورزي د نیکانو په مجلس کې پاتې شو. دا غ ذکر هم د سړو په مجلس کې کیږي. قران دا غن راوځو وکلبهم باستم سپی بیکار شی دے او چی دنی کانو پا صحبت کی پاتی شوی و دنی کانو سر دا غزی کرو شو او دنو علیہ السلام زوی چی دا پیغامبر بچے و او چی دا کاپی رو مجلس کی ونو لار دا کاپی رو سر دا غزی کرو شو خلاصی گی بتا پا خپل خا عقیده بانی پا خا عمل بانی نلار رو شو. وقیل ویلی شو یا ارض بلعی ایز مکی تیر کاما کی خپلیو با و یا سماو ایسمان اقلی بنشا و غید الما اوچی شویو با و قودی الامر او پیستلک ویشو کار وستود او برابر شو کشتی الجودی پجودی غرباندی. وقیل ویلی شو ده هر طرفنا بودن حلاکت تیوی للقوم الظالمین ده پار ده قوم ظالما ار جانمنا دا چغی شوی انده کشتی دی باره کی رازی چې دا د رجب په لسم ورځ باندې روانه شوی وه او شپږ میاشتې دا کشتۍ په اوبو کې چلیده. او بعضې مفسرینو لیکلي دي چې نوح علیه السلام دا د عراق په علاقه کې و، نینوا موسیل علاقه، او بیا دې سه ملحقه د عربو ټولې علاقې وې. نو دا دریاب دا توپان په ټولو علاقو راغلی و او پا عربو کی کعبه وان نو دا اوچه تشیی وان او دی کشتی دا کعبه نت چاپیر تواب کرده و والله علم داسی مپسیری نو لیکل دی پلسم محرم باندی دا شورا پورزو دا کشتی پا جودی غر باندی ادره دا او دا غر پا دی نوم باندی ترنن روزی پوری مشهور ده. دا غی محلی وقو د نوح علیہ السلام د وطن اصلی نه شروع کیږي. چاغه د عراق نه روان دی او شمال علاقې د موسیل تا چې جزیره د ابن عمر ورته وی د ارمنستان کم سرحد دی دغې سره لګي او دا د غرونو یو سلسله ده. نو په هغه سلسله کې یو غر دی هغې ته جودی وی او د دې یو بل ایسره چې هغې ته ارارات وی. چنانچې موجوده چې کم مخکینی تاریخونه دي نو پای کې دغه غر نوم ارارات لیکل دی. خدا را جودی غر مخه یو حصی نوم دی پورا غر ته جودی وای. نو هغه غر باندې کشتی ودرې ده او د هغه کشتی تختې هغه کله چې ملکونو دا سارو قدیمو تحقیقات شروع کړه خاص کر د اردن ملک آبادی کې مخ کړي نو آغو اغا تختی هم دریاب کړی دی او معلوم کړی دی او اوس هم پا آثارو قدیمو که اغا تختی نمونش دی قرآن چی ده کمی خبری بشنگویور که رشتونی وی آر طرف نووی لیشو شالاکتی وی ده قوم ظالم ده پارا ونا داوازو کو نوح ربه نو علیہ السلام پر ربتا فقال وی ربی ای زما ربا این ابنی من آلی زما زوی زما ده آل نده وان وعد كلاق او يقينا استواد حق دا اغم دا چې واهلک کیشته کی تخپل اهل سور کا دا زما په اهل کړي وانت احکم الحاکمین او تخ په فیصله کوونکی ته به ترين فیصله کې چې تا داغه د ډوبېدو په فیصله وکړه الله ته حکیم ذاتی پدی کې بستا حکمتي نو هغه حکمت ته پوس کوم قال الله یا نوح اے نوح انه بشکدا له سند من اهلک استاد اهلنا ان استا اغه اهل کی دانه نه چې کوم خلاصيږي با یا لایق اهل استانه ده انه بشکدا عمل خوند عمل غیر صالح نه نیکا اند د عمل خرابو نو استا اصل اهل اغه لایق چې دا عمل صحیح وي د عمل بربادو نو در پار خبرې مکوا فلا تسالنی سوال مکو زمانه ما دا اغسل ایسل کبی علم چه نوی استاد پارا پاغی سر علم دا اغا دا ایمان نتنوی خبر تک دا ظاهر کی اغا بستا سر سکول خود کی ایمان نو نستا پا احل کری داخل نشو مانا دا شوا چه استا احل اغا دے چه اغستا اولادوی خو ایمان ور پکی هم یو دا کی ایمان نو انی اعیزو کا زتا تواز کم ان تکونا من الجاهلین چې تنشی د جاهلانو نه ان من کوم دې دینا چې دا هغه خلق په سب کې نشي چې غلط سوال کوي او غلط تپوس کوي قال وی نو علی السلام ربی ای زما ربا انی بشکزه چې اعوذ بک پناه واړم پتا ان دې خبره نه اسالک چې سوال وکم ستانه ما د سلسله به علم چې نه زما د پاره په اسرائیل ما دا غیدان جام نزن هم خبر الله زره دین پناه واړم وإلا تغفر لي وكثرت بغنه ونه كما تا وترحمني ورحمونه كما بني اكم من الخاسرين زبشمنا تاوانيانونا قيل ويلي شيانوه بيت انو عليه السلام كوشا بسلامين بسلامت ياسر منا زمون مبركاتين ببركتن سر عليك بتا باندي خيرن وبركتن بي بتا باندي والاو ممن باو متن ممن داچنا ما كجي استا سردي اولي خيرم داو چه انسانانو دوباره پیدائش ده نوح علیہ السلام نه شروع شو وروسته چې سمره انسانان راځي سلسله د اغي نوح علیہ السلام تر رسیدي او د نوح علیہ السلام چې مخکې کمه انسانانو ټول ختم شو وهممن او سنور ټول کی سنومت یوهم زرد چې موږ پیدا ورکو او ته په دنیا کې سمه یم سوم بیا به ورځي تم من زمون طرف نازاب علی مازاب درده ان کې صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړي تلک دغه من انباء الغیب د خبرونو د غیبونه دی نوحی ها من وحی کور دی الیک تا ته پیغمبره د نوح علیہ السلام اوستا منز کی ډیره زمانه تیره شو دا اے پیغمبره او کته نوی دا پټی خبری مونږ تا ته وحی په ذریعہ و خودلې ما كنت تعلمها تا نه پی جانې دغه در انت تولا قوم کو نه قوم ستا من قبل هذا مخل دین فصبر نو صبر کوا ان العاقبه بشک اخر انجام للمتقین د پاره د پرهیزګارانو ده دا واقع د نوح علی السلام چې دا ولې داوی سره تعلق ساتو صراحتن او نور داوی سره اشاره تر معلوم شي ویلا عادن اخاهم هودا دوی مواقعه سره ذکر کړي د هود علی السلام واقعا چې الله دې عادیان تر لګلو سوره اعراف کې د عادیان تاریخ ذکر شوی جنام د نوح علیہ السلام په اولاد کړي او دا یو ډیر زورور طاقتور قوم لیکن شرک اختو نو الله دیو ته پیغمبر اولې بو هود علیہ السلام ا دیو د نسل نو ا د انبیاو په سلسله کې هود علیہ السلام هغه پیغمبر دی چې مخکینی انبیاو کې د اشجع الناس لقب ددو نهایت بہادر او زړور زګر د قوم ډیر سرکشو او زورور همو او هغه سرکش قوم ته هود علیه السلام داسې زړوره خبره کړله چې بالکل داغو د هغه زور او داغو د سرکشۍ څه پروا نه ساتل. هود علیه السلام کومه خبره کړنو هغه ذکر کوي چې هغه هم د توحید خبره وه چې ای خلکو خپلې عقیدې برابر کوي، عقیدې نه شرک وباسئ کفر وباسئ او زما تابعداري وکړي. و الى عاد امغ لګل او عادیانو ته خاوم ندی ورور هودن هود علیه السلام قال هو يا قوم اعبد الله زما قوم د الله بندگی وکي ما لكم نشتو ز پاره من اله سو کار ساز غیره بغیر د الله نه نارو دا د کنه دا پلان کې سیم ده پلان کې بابا ده پلان کې ده هغه جواب ورکي ان انتم تاسو نه الا مبترون مگر د ځانه جوړون کی دا د ځانه کسی جوړی کړی تاسو او سوک ده یوزی موار او سوک ده بلزی موار یا قومی ازما قوما لا اسألکم زنگوارم سنالی پدیبانی اجرن اجر. هر پیغمبر چی رازی نو اغمدق خبره کئی چیز استازو نو دنیا نگوارم دو دنیا سب داغ کارنی پی کربنی داغ. هر پیغمبر چی رازی ده قوم خیر خواوی چی ده قوم اصلاوش پا دین باندی این اجر یعنی ده زما اجر الال اللذی مگر پا اغزاد فتوارانی چیزی پیدا کرنی ما فلاتا کرنی تاز دمرا قلن لرائی و یا قوم استغفر روی زمان قوم بخن غواری ربکم دق پدر ربنا سمتو بیا توبو باسی لئی دیگا اللہ تا یرسلی سمارا و بلیگی اسمان علیکم تازبانی میدرارن پشیبو شیبو میدرار اغباران توی چکل دا چا زورتوی نکی گی او چی زورت پورشی نو ادری گی اغباران تا میدرار وی او کم باران چې انداسي کیږي چې ضرورت پټیم کینه کی او چې ضرورت نه نو اوشي او بیا دوم رضایت وش چې نقصاناتو کی دا میدرار نه دا د خلقو د ګناونو په وجه باندې اغوله تنبیه او یزيدکم زیاد مکی تاسو دره قوتن طاقت الی قوتکم د طاقت تاسو سره ولا تتولوا تاسو موړی مجرمین جرم کون کی مجرمین مگر زئی ونانګار مگر زئی. قالوا يا يهود اي يهود ما جئتنا تنذرا المنتا ببينه صدليل واضحه سوازيه خبر درا تونکړه. هود عليه السلام غړي واضحه خبري کړوي خدا د هود عليه السلام د خفه کولو د پاره دا خبره کوله ان چې ستاره خبري واضحه نه دي پدې موږ نه پویږو زموږ ذهن کې دا ناراضي. او بل خبره دای چې کله یو انسان دیو حق پرس خبری تا پداسی انداز نکی نی چی زان محتاجو گنی او زان عجزو گنی او پدی نیت چیر زمان اصلاح و شدیسی نکی نی نو بیا دا اغویون کی خبر دا پوگونو کی نرازی دا خو علا کی چی انسان زان محتاج عجزو گنی او دا محبت تا دا شوق پا اعتبار سر دے کی نی طریقہ سکی نی وما نحن مغنئ بی تاریکی پری خودون کی آلیہ تینا قبلو کرسازان ران قولی کا دا وجی دا ویناستانا ستا پوینا منگا دا خپل آلیہ دا منگ چی سوک دا چا عبادت کو او سوکم دا یوشی زی مورکلے سوک دبل دا نپریدو. وما نحن مغنئ لکسا دا پار بی ممینین تصدیق کون کی ان نقول مغنوائیو الا تراکم اگر دا چی رسیدل لیتا تا رسول تا تا بازو آلیہتینا بازو کارسازان زنگ بیسو ان تکلیپا دا تچ دادی سی خبری که نو دا زمانگ دا دی معبودینو دا وجنستا مازغ خراب شو دی نو علیہ السلام تیم ویدل تیم دا سی ہوئی مونگ دا تنوائیو چی قلار شا او تنو قلاری گی نو دا غدی دیماغی دل خراب کلا او خبری دی گڑی وڑی شورو کلی او نور نقصانات وته عمره صحیح د بچو نه بدی خلاص کی د مال نه بدی خلاص کی. نوح علیہ هود علیہ السلام سوی قال او یهود علیہ السلام انی میشکزه او شهید الله گوا کوم الله او شهدو تاسو گوا شی انی میشکزه بری اون به زاره می ماده اسنه تشریکون جتا سو شریک ویا دغه سی عقیده جوړه کا ان چې بیا د مشرکینو د دم کو نه نه ریږي یا هغه خلق چې غلط عقیدو والدي هغه تعالی سدم کی درکې نو استاخو او یره نه نهود علی السلام هم صاحب داسې وې چې زه دغه نه بیزارې ما او سوال راځي چې خلقو خو د الله بندگی هم کوله ویا چې خو هغه د خپل معبودون عبادت نه کولو الله یې منلو نو استثنا کی من دونی ما سوا د الله نه ستاسو هغه معبودین چې د الله نه سوا دي زتي بیزارې ما او فقیدونی ما ته چل جوړ کې جمع انټول ثم لا تنذرونی بما تمولت مرا کوي انی توکلت علی الله انی بشک ز توکلت توکل او بروسه کوم الله په الله باندې ربی چې زما رب دی او ربی کوم تاسو رب دی ما من دابت نشته یو زنده سر الا مگر هو د الله پاک اخذ نیون کې بناسیتیا کوپړی دا غیلرا هر یو دې زنده سر د الله په اختیار کې د الله په حکومت کې په خپل اختیار نش چلی دی ان ربی بشک زما رب علی صراط مستقیم پلار برابر باندې دی مندیشی پلار برابر باندې لار برابر سمن زما رب انصاف کون کې دی یا زما رب سم لاری طرف تا ترغیب ور کوي او په غیبانی تیزی ور کوي چې بس مل ارزې په کګو مزه او سم لار دادا سیب د الله بندگی بکې د الله اند غیر بنکې فاین تولو نو کچری دی واوخته فقد ابلغتکم ورته وای چې ما اوره سوال تاسو ته ما اوس اورسل تجزلی غلې شیم به پغی الیکم تاسو ته ویستغلی په خلی بگان وکی ربی زماره قوم نه قوم غیرکم بغیر تاسو نه ولا تدرونه تاسو زر نشه رسول دغه ته شین زر بر الله تزر بر تکلیف نشه رسوله یا قوم چې الله را ولین تاسو ور تکلیف نشه رسوله ان ربی بشکر زمالا کل شین حافظ پارسبانی ساتون کې دے در شجاعت بیانو چې بالکل دا غور دم کونا هود علیہ السلام متاثر نشو او کله چې قوم پر خپل سرکشی کې هو نقلاره د سرکشی کولا د هود علیہ السلام قوم دا یمن علاقو کې د صنعان تر حضرموت پورې یو پراخ اوږده علاقه کې پراته وو او د دې زبردست باغات او قسمه قسم د دې هغه بادی او بنگلی او قصې بيسيوي سم نشو دیو نو مسعود علی السلام د دې خلاف بدوایي وکړه او د الله تر طرف نه د عذاب پیښل وشو مې دې باندې چې کوم عذاب راغلې نه نو د هوا عذاب جاکړه الله مسلط کړلو سورت مارج کی داغي بیان دی چې وش پی اتو رزي مسلسل یو سخترین جاکړ او داغي پزره باندې دیو ټول دا سره پریواته قران داغي بیان کړي ک انهم عاجز نخل خاویا تابوی چې د کجوري غتنی دی په دې زمکه داسې وګدوګد پراته دا دی هوا پرته کړي او هوام داسې هوا چې پکې ور همو جاکړ داسې جاکړو چې پکې دړو هم وا او اچانک د دې په محله راغلې چې په کورونو کې ور ولګېدو دیو جنا زلزلام په دې راغلې وا اور نه په هوا شو ولما جا کله چراغ امر اعظم غو حکم او زمونږ عذاب نجینا مخلص کو دن هود علی السلام والذین واکسن امنو چی مان راوله ما ود سب رحمت مینا پرم سر زمونږ نا ونجینا مخلص کذل رمنا عذاب غلی از دا عذاب سخنا چ عذاب د اخرتو وتلک عاد او دغه عادیان دی ذهن کې ودتا سوچ وکا او دا عرب پا وطن کیون زکی تلکا ہوئی وطا جہادو انکار اکڑو بی آیات ربیم دا یتونو دخ پا دربنا دا اللہ یتونی نمانل واسونا پر مانی کڑو رسولو دا پیغمبران دا غنا سوال رازی چی دا آدیانو پا واقعی خویو پیغمبرو حود علیہ السلام او قرآنو چی دا پیغمبرانو دیرو ندیو انکار کڑے جواب واضح دے چی دا یو پیغمبر نے انکار دا را طول پیغمبرانو انکار دے ځکه ټول انبیا د غومی شنیو دي چې هغه د عقاید اصلاح کولې د اعمالو اصلاح کولې نو ځکه ویلې شو چې د پیغمبرانو اسیان نافرمانی کړوا وتبعو دیو تابعداري کړوا امر کله جبار د کار د هر سرکشانی زدي د عنادګرو تابعداري کړوا د سرکشانو یې کړوا نو هغه تابعداري بچ نکړلا و ادمع ور بسیشو پدی و بسی فی هذه دنیا پدی دنیا کی لعنت لعنت و یوم القیامت پر روز قیامت کی الا خبردار ان عادن بشک عادیان چی کپرو رب و کبر اکڑو دخپل ربنا الا خبردار بودن حلاکت تیوی لیاد دا پار دادیان قومی حود چی قوم داود علیہ السلام دے دا قومی حود دے و سوالی ذکر کرو عادیان خود حود علیہ السلام قوم و مپسرین وی پدے کی احتراز کو دا اغا عادیانو چاہیت عادی ارم وی دکا دا حود علیہ السلام قوم نو آغاو کی بیارو سنور خلق راغلو سمودیان اغیت صالح علیہ السلام دے گلے شویو او بازی وی جدا قومی ہو دے زکو ویلو چا عالم تخی چا اے خلقو پخپل خا عقیدہ و خا عمل میں بچ کے گی دبل پا عمل او دبل پا عقیدہ تنشی بچ کے دے دا عادیانو او داود علیہ السلام پا منز کی نسبی رورولی وا او داود علیہ السلام پا عقیدہ و پا عمل دغه بيدین عادیان بچ نشو عذاب چراغه هلاکت سمخه مخشو درې مواقع ذکر کړي د صالح علیه السلام چې دام دا ولې داوی سره تعلق ساتي الله تعبدو الا الله صراحتن نور اشارتن معلومی د صالح علیه السلام واقعام قران کریم کې دیار لسکرتا ذکر شو دا لکه دهود علیہ السلام چی پینزل لسکرتا او دا سمودیان دا هما دا نوح علیہ السلام پا اولاد کیو دا سام او دا هم یو سرکشا زورور قومو دا خلق چی آبادو سورت عرب کی دا غیر تفصیل منکڑے ہو چی دا مدینی منورینا شمال طرف تا شام طرف ته چې سوق زی خیبر او تبوک پلار باندې په هغه علاقو کې دیو آبادو دیو زیږی ته هجر وای اوس ورته مدائن صالح وای سمودیان چو نو دیو د انجینیرۍ په کار کې ماهر او ځان یو ډیر مهذب قوم ګرځولو لیکن بل طرف ته د دین په اعتبار سره نهایت غیر مهذب او لاندې ترین قوم دا خپل لاسونو نه مجسمه جوړ کړی وای دی یونیک انسان او دا غی عبادت به کولو الله صالح علیه السلام دیو تراولې غلو صالح علیه السلام دیو تا د توحید مسله وکړه دا قیدی مسله او توکړه ته خامل مسله او توکړه سکسانو د صالح علیه السلام خبر اومنله خو اکثریت خاص کر سرمایدارو هغه انکار وکړلو او بید نوح علیہ الصلوۃ والسلام نه یو داسې مطالبه شروع کړه چې په ظاهر دغه کول ممکن نه و یو پرخه و ته خو دره داسې پرخه کاتبه دغه نوم او ته وی چې دې پرخه نه ته یو اوخه زمونږ د پاره چې لسو میاشتو بلار بای را پیدا کا نو مونږ بستا خبره الو منو صالح علیہ السلام دا قوم پویوکلو بار بار ظالمانو اللہ چی تاسو پیدا کردی دا پرخی پیدا کردی دینا وخم پیدا کولیش اللہ تا سگران ندی اوزم اللہ تا سوالو کم پیدا مشی و دا یاد ساتی که انکارا مکللو دا عذاب سا مخامخ کی گئی قوم خیال داو چی دا با دیسی نشی که دی اوز منگو تا دا یو ناممکین خبر راونی سو او دا شرط به تولګو دی به پوره کولی نشي خپله وتې مونږ خلاص شو بار بار پوه کېدو باندې دیو همدغه خپله مطالبه جاری ساتله نو صالح علیه الصلوۃ والسلام دوه رکعته مونځ وکړلو او الله ته سوال وکړو چې یا الله تا څنګه دا پرخه پیدا کړله دې پرخه نه توخه هم پیدا کولی شي دې خلقو زمانه مطالبه کړی ده الله دې نوخه پیدا کړي چکل صالح علیہ الصلوۃ والسلام دعا ختم کړه دا پرغه په حرکت کې رااله او دا غینه د لسو میاشتې یو بلار به اوخه پیدا شو او به ردی مخې تغلنګ شو قوم چکل دا ولیدل نو اسلام راوړلو او د هود علیہ السلام صالح علیہ السلام ملګری کېدل، لیکن کم چې سرمایدار خلقو او کم چې دادیو او مشران او متکبرینو او نن دا غړ جادو ګرځي جادو یو کړلو او چې دا خبره ونه مانی نو مزه غبیر ته منکر شو. کم ځای کې چې دی وسیدل د وبو الټی کمیو خاص کویو داغي او بابا د دیو مالونه مس کې او دا هو خبره مراتلا خو او غاجی بوانو دیو مال بدینه ریدا کله به خراله وټول تختیدا نو دیو سره پریشانی شو. صالح علی السلام سره پیدا شو چې اس نه دا خلق دی وږي ته نقصان ورسی. نبی ورته وی چې ایمان قرآن وړو اوږي ته نقصان نه رسوي او به په تقسیم کړي چې اورز بس تاسو سره راځي اورز به دا وخه راځي، لیکن یو پاهش زنانه او پاغو کې بدکاره او رنڈی وا خواغڑی رہا سین وا نو اغی ہوئی لو چی داو خچا مرکڑا نو زبو سا نکاو کما او خپل لور با مولاور کما. نو دو بدبخت قرآن کریم کی ذکر دی چی دو بدبخت را پورت شو او آوخی تا پٹ کے ناستل آیو پا غشو بانی داو خپی وشتی او بل را غی بس اغی زبا اکڑا و مڑے اکڑا چکل هغه خمړه شو نه د وخي بچي چې دا منظر ولیدنو اگر په منډه شو مبصرین نکلې حقیقت الله ته معلوم ده. تاریخي او د اسرایل او قصيري چې اغه لاړو بیرته په اغه ناری کولې او په اغه پرخه کې بیرته نن وته په جړه. صالح علیه السلام چې کله خبر شو ډیر پریشان شو او د الله رحمت رب نور ته ویل چې بری خلق به عذاب راځي درې ورځو کې دن. صالح علیہ السلام دیو ته اطلاع ورکړه چې درې ورځې کې به تاسو ته عذاب راځي او علامات همداري چې په اوله ورځ به مخونه سره کیږي، په دویمه ورځ به زیړیږي او په درېمه ورځ باندې به توریږي، په څلورمه ورځ په عذاب کې اخته کیږي. چنانچه د بوت په ورځ باندې ندیو مخونه سره شو نو بیا هم په کار دا وا چې ایمان یې راوړی وی او دومره بدبخت و چې مونږ خو غرق شو و اعلان هوکو صالح ګورې چې د نخلاص نشي او داغه ملګری د نخلاص نشي دا په مرګ پسی ور پسی شو. صالح علی السلام د خپل قوم سره د الله په حکم وته د غزینا او ځان لا یو ځای کې محفوظ شه وو. ندیو باندې مدقه سی وشوا چې د بوت پورز باندې د دیو مخونه سره شو، د پان شنبه پورز باندې زیړ شو، د جمعه پورز باندې تور شو او د خالی پورس پی عذاب راغه. اند دیو عذاب چو قران کریم دغه دو طریقې ذکر کړي، یو زلزلہ او بل چغه. لاندې نه زلزلہ او د برې نه چغه وا او لاړه ټول سفرې شو. الله خلق تو خو دلا یاد ساتي کڅوک په خپل ار قسم پیشه باندې او په خپل طاقت باندې مغرور وي او چې کله د حق مقابله کوي او حق نه مني نو چې د الله عذاب راشي نو هغه قوت طاقت یې نشي خلاصولی. تسلی شو پیغمبر ته هر داعی د حق ته ویلا سمود امو لېږلی او سمودیانو تا خاوند د ورور صالحان صالح علیه السلام. قال هغه وی یا قوم اعبدوا الله، ای زما قومه عبادت وکئ د الله، ما لکم نشته سپاره من اله څوک کار ساز غیره بغیر دغه الله نه، هو دغه الله پاک انشاکم پیدا کړی تاسو من الارض د ځمکې نه، واستعمرکم آباد کړی تاسو فیه په دې کې، فاستغفروا نو بخنه غواړئ دغه الله نه، ثم توبو الیه بیا توبو باسی دغه الله ته، ان ربی بشک زما رب قریب نزدې دی مجیب قبلونکې ر دعا، نزدې دی د علم قدرت په اعتبار سره او دعا قبلی. قالو ویدو یا صالحو اے صالحا، قد كنت تحقیص رویت پینا پمکی مرجوون امید کړی شوی قبل حاضر دین مخ کی. صالح علیہ السلام نم چم سنگو اندغز دی صلاحیت زندگی تی رولا دا نبوت نمخ کی هر پیغمبر چیوی نو اغب قوم کې یو بہترین جون تی رئی دا اللہ دا طرفنا تکوینی طریقی سدا سکی گی. نو دیو بار چا صفت کولو چې صالح یو ډیر خسڑای دی او د پلار ته مې وی چې تعالی الله پاک خسړې درکړې دې خزوې درکړې دې ټول خلک دنه خوشاله او چون کې د الله نه طرف نه د پیغمبري نه و ملاو شو د خپل طرف نه هغه سویلې نه شو کله چې تنبوت ملاو شو او قوم چې په کم جرائمو کې مبتلاو نو صالح علیه السلام دا غیرت شروع کړلو او دا خو حقیقت دی چې کله څوک یو جرم کوي او بل هغه تر جرم نشاندهی وکړي چې دا غلط کار دی مې کوه نو کچا کې د حق طلبي خو قلار شخو اکثریت همداسي چې ضد کې راځي بیا خامخا منځ کې اختلافات جوړ شي یو طرف ته یو ډلې بل طرف ته بل ډلې نو په داسې موقع باندې بیا عام مشران همدا وایي یره مونږ یې لکه وړو کیا تا خو سبق وې تب راشي او زم په دې کلی کې وته داسې خوږي خوږي مسلې کې تا خو دې ترخی مسلې شروع کړې چې خلک دې خپل منځ کې ورواسته صالح علیه السلام دې دقه خبره کوله قد كنت فينا مرجوا ته ممکن د امید زیوی امید کړی شوی وي او غروي قبل هاذا دین مخکي اتنهانا ایتمنه کې موږ درا انعبدا د عبادت کول زموږ نه ما د اغه سه یعبدو چې عبادت کو اباو نه زموږ پلارانو دغه نه تم منه کې واننا بشکم لفی شکین غمه په شک یم ما دا غسنه تدعون اجتم غربلی الیه غتموری بے قرارا لا لا شک ان کی لکه صالح علیہ السلام اور پیغمبر امدا سی کئ چې تدریجن خبره کئ تدریجن معنی دا ان جی یو غلط کر دغه بیانو کې چې دا کار غلط ته او بار بار وای وای نو بیا بس بل شروع کې چې دا کار غلط ته نو صالح علیہ السلام په دغه تدریج لګیاو نو دیو امداوی چې استاد خبرې نم په شک کې او چې تر اوسه کومه خبره کوي زموږ شک خسي واکه دا کار ټول زموږ غدا طریقې خلافي قال ان او صالح عليه السلام يا قومي ازما قومه ارايتم ايتا سو ويني ان كنتو كچرت يم زالا بينتين بوازه دليل من ربي دغ پر ربنا واتاني او الله را کړي ما تامنو دغ پر تر نار مت نار مت وما ينصرني نسوق دي چې زما امدادو کې من الله د الله نه اند عذاب د الله نه ان اسويتو کچري زنا پرماني وکم د الله پاک فما تزيدونني نتاز نزيته ایمادر غیر تخسیر علاوه د نقصان او تاوان نه چې کمی خبرې ته تاسو مارا بلای چې زمو ملګری شدا هو تاوان ده ويا قومي اذا ما قوم هذه دانا قت الله اذا الله قد ناقه الله ورته وي د تشریب د وجنا ناقه الله اذا الله قد لكم سوز پر ایت نخا فزروانو پریک دی دیل را تاکل چه خورا کئی فی ارد اللہ پزمک دا اللہ کے ولا تمسو امر سویدیتا بیسو ان تقریب فیا خوزکم نو ابنیست ازدر عذاب ان قریب عذاب نیز دی چه عذاب دا دنیا دی وظالمان چرت قلار شو فاقروانو زخمی اکڑا غو اکڑا و قتل اکڑا اولی ولخ پی کٹ کڑوی او بی امڑکلا فاقروانو دیو قتل اکڑا غو اکڑا فقالن اوی صالح علیہ السلام تمتو پیدا والی پیداری کم پقبل کورنو کی سلاست ایام دری و رزی چار شمبا پان شمبا جمع دا دری و رزی وی ذالک دغا وعدن وعدد غیر مکذوب ندر ہو جن اکڑی شوی دری و رزی پس بازاب رازی فلما نوحر کلا جا چراغ امرونا زمگا زاب نجی نام اخلاص کو صالحان صالح علیہ السلام والذین واکسان آمنو چی ایمان راوڑے و ماود سرا بی رحمت مننا پر رحمت سر زمانگنا ومن خیزی یومی ایز او دا شرمندگی دا دغی و رزینا ان ربکا بشکستارم هو القوی العزیز اغتا قاتور غالب دے و اخذ اللذین ظلم سویحاتو اونی وال آکسان را چی ظالمانو چغی اصبحونو دیو اگرزل فی دیاری پپولکونو کی جاسمین ناس پزنگنانو پڑ مخ پری واته ټول کلم یغنو گو یکیدونه اوسیدل فیه بده کې الا خبردار ان سمودا بشک سمودیانو کفرو کو پر کړه رب د خپل رب الا خبردار بودن هلاکت ویلی سمود پار د سمودیانو ار طرف نه دا आवाज شو ولقد جات رسولنا ابراهيم بالبشرى دا سلورمه واقعا دا ابراهيم عليه السلام اور دې تعلق د دوی میواد هنداوی سره ده چې عالم الغيب صرف الله دی دا الله نه سوا بل څوک په غیب نه پويږي وګورئ ابراهيم عليه السلام جليل القدر پیغمبر دی په غیب نه پويږي ملائکه خواله راغلي عابد انسانانو ګمان کوي توام تیارې ولا کوي او بیا چا خوراک نه کوي نو دا یریږي چې دا چرته زما دشمنان نه نو که بغیب پوی دین دا کار به ولي کولو ولقد جاءت تاقصر راغلو رسولنا ولقد جاءت تاقصر راوله رسولنا زمنگا پیغمبر زمنگا استادو ابراهيم ابراهيم عليه السلام تا بالبشرى زيره اند زوی د پیدایش زیر لراغلو او باز وی د لوط عليه السلام د قوم د هلاکت پذیر راغلو قالوا اغوي سلاما سلاما چو سلاما معلوم شدا خبره چې څوک یو مجلس تراشی نوراتلون کې به سلام کوي ناس بنه کوي چې کله وخت سلامي قال ان اوه ابراهيم عليه السلام سلام سلام دی پتا سو او د عربی د قواعد موافقه سلامن چې ملائکه ذکر کړو نو پغې دو زور نه دی دا د پیل صیغه جوړیږي جمله فعلیا پاکی تجدد او حدوث ته او سلامون بانی پیخونو دا اسمی جوڑی که بده که دوام ده نو آغا ملائکو چه کم سلام کرده و نو پاکی دوام نو ده ابراهیم علیہ السلام پا سلام کی دوام را غلو مشکیری را لی فمال بیسان ادرنگی تیر نکلو انجا آدا چی را رو بی اجلین سخی حنی زوریت کرده شوه او بلده که سمین نازی سورب ابراهيم عليه الصلاه والسلام انتهائي ميل مدوسو او دميل من دميل مستوب ابتدا وي چې ابراهيم عليه السلام د دور نه شروع شي وا دميل مې به عزت کولو قدر به کولو نو چې کله ميلمانه ولیدل په غیب خو نه پېد چې ملائک دي نو تنظیم یې ولا وکړلو او مهما ملمستوب در مکارم اخلاق نه ده حدیث کی رازی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه سوک چی ایمان راوړي په الله او په ورځ د آخرت د میلمه عزت تی کیا بیا د میلمه عزت هم داده چې تر درې ورځې پورې دغه د پاره تکلیف وکي د خپل وس موافق اگر عام خوراک نه لګ سیوا اور درې ورځې نو اخوا بیا میلمه ته حکم دی چې ته د قربا کرنه اوسېږي چې هغه ته هم په تکلیف کې واچي او که اوسېږي نو بیا په قربا باندې میلمستوب لازم نه دی بیا که هغه سه ورکوي نو به تصدقي عام خوراک ورکولی شي اکرام دغه دی او چې کله میلمه رخصتېږي نو بیا جایزه دغه له ورکي جایزه مقصد داسې انعام دی ورکي چې په څومره مقدار باندې دا هغه تک وینو په دومره مقدار خوراک اغله ورکول چې تر اغزه پوری وشي یا دومره پیسې ورکول چې په دغه یو ورځ یو شپه په مقدار کې خوراک وکي په غوانی چې کم سفرې وي به میلمستوب په آدابو کې دادی چې کله یو کس میلمه شي نو اولا داغه د مشغولولو د پاره دا ځیسه پیش کول چې په هغه باندې مشغوله شي لکه څنګه چې نبی علیہ السلام د ابوبکر صدیق او د عمر زمو په ملګرتوب کې وته او د انصارو د یو قبلي ابو الهیثم رضی الله عنه صحابي او داغه میلمانه شو ناغه چې کل راغه نو کجرو سانګې را ماته کړو دي ته کې خو د مشغولتیا د پاره لکه دې زمانه کې خلق و چې می وکیری یا نور ست پروت راوڑی دا دغه د مشغولتیا لپاره دا د میلمه په اکرام کې راځي به داغه د پاره د خپل وس موافق تیارې کول وس موافق دا چې نه به داسې عام خوراک پیش کې او نه به دومره تکلفات کې چې بس یو ورځ میلمستو وکړي نو به د همیشه د پاره تیزړه تور شي داسې به نه کې هم بلکی د وس موافق یو سیز چون کی ابراهیم علیه السلام مال کور کی ساتو نو دا داغه د وس برابرو چې خیالال کی عورت کله شو یو ته پیش کی هون دیا وختونو کی دا وس ګران کار دی دی وختونو کی وس موافق هغه ته سپیش پیش کول او بیا جلت راوړل دي سینه چې میلم غریب آغا په انتظار یو دولګی نه دا کلمی راوتی او تزیه او چرته بل ټیم کې ولا پروګرام کې نه جلد ان ابراهيم عليه السلام سید راوړه بیا چې کلا میلمت یو سیز پیش کې نه به تر درجه د میلم سره تکینی دا غره دل جوی د پاره چې څه شریع روزر تا ته نه بلکې کنه پلی روزه وي چانی ولوا نو د میلم د اکرام د پاره غو ماتول شي ک میلم خپکی که تور سکیننی ها کتاو تا عذر پیش کو چیر زخو روجه ما کتازو نخپکی گئی نوزر روجه نشماتو نمیار ٹک داو که وی نخپکیو جو نمی ماتوا خو کبا خپکی دل نماتوا لیش نو چکینی انبیا با گوری چی سکا میده نو دازی بنا کش دم علما نونی سے که نونی سے کول بنا که دام دا آداب و خیلاب تی دا معتصم باللہ چه دای دا عباسی خاندانی و خلیفو داغا پا میل مستوب که دای غرون و سلی راغلی و نو چاگا کل نونه و چه تولا نو معتصیم ارتوی چه دی نونه کسا ویخت ده بس آغا عربی سی دا پاسی دو اوی مونگ پا دای زیک روطه نخرو چه خلق زمونگ نونه سی کئی نونه داغو بنا سی کئی خلا بین سی کئی خو علمت دای سار بکه چه سکمه ده نو دا کمی احساس بکه چنانچه ابراهیم علیه السلام قتل نو ملمنو لاس روٹی تندر آنیز دیکی کی فلما را آئیدیا هم کلی چه ولد دیو لاسون لا تسیرو الیهی چه ننیز دیکی ده تا نکیره هم دیو ناشناو گنل و او جسمین مخیبتا او پتی راولا دیو نیرا پزلکی دکه داغا وقت قانون داو چه سوک بده چا ملمشو ده کوربه خوراک بینه کولو نو ده خطری خبره با ولی چا با که پا یو گور کی خوراک وکللو نو که دا پلار وجلی بیو او داغ دشمن بیو خو آغا تا بیا سنوی ویارا وی نمک می خوڑده روٹه می خوڑده دا دیر نمک حرامی ده چی او کس لطا روٹه مور که او بیا الٹا آغا تا لتکلیف رسی غیرتمن خلق دا سی نکی نو آغا ویری تو چلو دشمنان نی سی انتقام دا پار نی رغل بعض روایتو که دار ازی چی دا غو سر اسی غشه و نو آغا شایدی سی آغا وقتی تورنیزی کو ملائکو خوراک تا ضرورت نراتلو آج انسانی شکل کیو خیر اول کی خویارا وخستو تو حجر باون نمبر کی رازی چی بی اظہارا مکرو چی انا من کو مجیلون مستاس نیاری کو سی چل لے نو چی دا خبر اکرو نو قالو اگو ارتوی لا تخب میرے گا انا ارسلنا یقنن مغلی گلے شویو الہ قوم لوت قوم دلوت علیہ السلام تا چه یه روانه که ده یه خبره نشتا تسلیه ورکل امراتو او بیده ده قایمتون و لڑوا فدوه کت نپخنداشوا و بشر نها به اسحاق منگورتزیر ورکو ده اسحاق و میوره اسحاق یعقوب او آغا ده اسحاق علیه السلام نه یعقوب دل تیشکال رازی چه زنانه ولی خندل ده خنده خوش سوکی واجبه و دیکار اوی نساجی بخبره وشوا ایده بخنداشوا اصل کې قرآن کریم دا د قصو کتاب نه دی دا مقصودی خبره ذکر کوي نو یو ځای کې یو خبره یو شانی بل ځای کې بیا هغه تفصیل شوی وي نو سورته زاریات کې هغه تفصیل دی چې کله بیبی د خپل خاون سره خدمت کړی دی او لوخي وغیرہ راوړي دي نو هغه ولاړه ودم خې چې سما ته اډر کیږي په پرده کې ولاړه وا چې خاون راته سوي کس ضرورتي چاره وړم مینس کې میلمانه خوراک نه کوي ابراهیم علیه السلام وې ریدو د خپل یری اظهار یې وکړلو هغه وی چې یری ګما مونږ قوملوت په سر غړي یو انو دا خبره ورته وکړه چې مونږ ستاره زیری د پاره غړو اصل کې د زیری خبره مخ کې کړوا چې الله پاک وتعالى بچي درکې نو سورتی زاریات کی رازی فاقبلت امراته فسكت وجهها وقالت عجوز نقيم بيبيرا مخامخ شو تسي ور کو خپل تن دل روي وي زبوديم ازما بچي کیږي نو دا خندا په دیوا چې بوډه والي کې ازما سره بچي وشي دا تقدیم تاخير شوی دی. نو با ملائک ورته چې مدغه سي بکیږي الله قادر ذات ته تب بوډي وي استا خاون بوډا دي الله به بچي درکي اسحاق او بیا دا خوش خبیر مورا چه اسحاق ببری نا اب جون تیرے اغلب اللہ یعقوب ورکی دا لوی زیرے قالت دی اوی یا ویلتا ہے افسوس آلی دو ایزما بچے کی گی وانا عجوزن او زبودیم وحازا بالی شیخن او دا زما خاون دے بودا. ابراہیم علیہ السلام ہوئی چی دا شپک شری کالو او زنانے دا سلو یا دا لساتیا کالو ان هاذا بشکدا لشیون عجیب یو سیز دی عجیبا د بوډاګانو بچی خو موږ نه دی لیدل. قالو املایکو وی اتاجبینا ایت تاجب کې من امر الله د حکم د الله نه رحمت الله رحمت د الله دی وی او برکات او برکتونه د الله دی وی علیکم بتاسو اهل البیت ای کوروالو تاسو قیمتي کورې انه بشکدا الله حمیدن استایل شوی دی مجید شرافت والے دی لوشان والے. فلما ذهب نكلا چلاڑا ان ابراهيم الرعو د ابراهيم عليه السلام نه یارا او پته ولګی د چداو ملائک دي زنانه تم پته چ ملائک نو پردنی نو غمخه مخشوا وجاد البشرا اور غیر تزیره وجادلنا نو باسه کو زمو سرا فی قوم لوط په بارد قوم لوط کې پورا قسم داسی وا چې ملائک اول دل د بچی زیره ورکړلو. ابراهيم عليه السلام ورته وی چې ګوري د زیر د پاره دومره ګڼ ملائک ناراضي او تاسو خو یو جماعت راغلی صحیح خبره وکي ناغوي د لوط عليه السلام قوم باندې عذاب پیصله شو دغه د عذاب ورکو. ابراهيم عليه السلام وسباس شروع کو چې هغه ولې تاسو هلاکوي مه هلاکوي عذاب مو ورکوي هوجه دغه داوا چې ابراهيم عليه السلام چې کله د توحید مسله شروع کړه نو دا هغه وراره لوط علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام خبره ومنله نو ټول قوم خلاف شو. نو ګی کې لوط علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام روحانی بچی شو او لوط علیہ السلام چې کم قوم تل گیل شو صدوم علاقه کې د غدار الخلافه وا دا اردن کې نو لوط علیہ السلام هغه تول گیل شو دا دغه امت شو. نو دا گویا کی د ابراهیم علیه السلام د روحانی بچی سره متعلق خلق شو ا انسان په خپل نسبی اولاد خپکی کی دغه په هلاکت او د روحانی اولاد په هلاکت باندې ام انسان خپکی کی نو ابراهیم علیه السلام په دې خپشو ملائکه ته وی چغل عذاب مور کوي او دا غو زما د روحانی اولاد چې کوم متارقین د ختمي ان ابراهیم بشک ابراهیم علیه السلام الحلیم بردبار او اواه نرم دل منیب رجوع کو ان کے حق تا. ملائک ورته وی یا ابراهیم اے ابراهیم عارض تیر شا اعراض کان حاضر دینا دا خبر پریدا انه مشک شان دادے قد پتہ غسرا جا اراغلے دے امر ربک حکم دربستا و انهم ابشک دیو اتیہم راضی بدیو تا عذاب نا عذاب غیر مردود نو واپس کرے شوے پسرا شودا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام خو کنعان کیو او د لوط علیہ السلام قوم د کنعان نا پس پاسله باندې وز کنعان شام علاقه دا او اردن چرین دا د شام نا شمال طرف تا پاسله باندې واقع کیدو. نو دا ملائک د دې زنه التلاړه چې التلاړه الله پاک امتحان راولی د لوط علیہ السلام قوم خو ډیر یو پاش خبره کی مبتلاو ناری نو سے بدفیری کولا الکان بھی غلط استعمال اول نو دا ملائک دا خیستہ الکانو پا صورت او شکل کی اغتر ابتلاڑی او دلوت علیہ السلام قوم تا ارس کور تا ورسی دی ولما اہر کل جات رسولنا چرال ازم استازی لوتن لوت علیہ السلام تا سی ابیہم نو خپشو لوت علیہ السلام پا دویا دا خفغان د لوط علیہ السلام دا په دې وجنو چې په ملمنو خپشو ولدیو دا سورتونه چول دا اول تی دا قوم آغا غلطی ارادی خو لوت علیہ السلام تا معلوم وی نو پا دیخ پاشو چی زمان دا میلمنو بیزتی بوشی او پا خپل کم زوره مو ڈلی علتی نو قوم نو زگدا خو دا عراق نتلی و دا لوت علیہ السلام سرا او دا غزان لقوم دیو خیو قوم نو نو خپاشو و دواقا او تنگ شو بیهم پا دیو سرا زرعان دا سینی او دا پختونا زرعی تنگ شو وقال اوی وی ها زیو مناسویب دا ورز دا دا بس کی بل طرف تا دا آغا خز چوان دلوت علیہ السلام دام دا قوم زنانوا دلوت علیہ السلام خبر نو منل ایمان نو راوڑے آوخ کی دا کافر زنانو سے نکاح کول جائزو نو دام کافر وا او خپل قوم خبر کرو چې مونږ دا سی ناشنا خلق راغلی نو جا اهو قومه راغلتا قوم نه یو رونا چې رسغلی دې شو الیه دتا مجهول صغیر اوړه به حیاي کې له تر رسیدلو چې بزا نه پوي ځس نشر روان من قبل دین مکه کانو یعملون سیاد دی کول بدای د دې پاش کار د مکه دی عادتو چې کله دی وراله نو لوط علی السلام یک دم پاسې دو او د کور دروازه بند کړه چې دا خلق دن نران شي اته معلوم وجه د میلمنو به عزتې پسې راغلی دروازه بند کړ او ملائک خو ناسې ښه مزیداري ښایسته شکلونو کې لوط علیه السلام چې دروازه بند کړه نو قوم د بهر نه بار بار دروازې له زور وکړي چې دروازه کولاو او لوط علیه السلام دروازه بند ساتله دومره مجبوره شو دومره مجبوره شو چې د میلمنو د حفاظت د پاره ډیر د عجزۍ و خبره کوي دا خبره انسان ډیر د مجبورتیا په ټیم کې کوي قال نو ویلو تعالی السلام یا قوم زما قوما هاو لای دا بناتی زما لندی هن اثار لکم دا پاک ریستازو د پارا سعید ابن جبیر وای چې دا قومت لونتی مراد وی او بعضی مبصرین دا ذکر کړلی چې د مجبورۍ پال کې لوط علیہ السلام لونه وی نو وی ویلو چې زما لونه دي ستاسو مشران له بزغه په نکاح درکم خو زما د میلمنو بي عزتي مکوي فتق الله دا الله نه ویریږئ ولا تخزوني پی دوی پی او مشر مو ما در په بار د میلمنو زما کې الیس منکم رجل رشید عین شی په تاسو کې څوک خيار سره چې ساقل او خيارته پکی وی دا هډره بي عزتي د قوم د علاقه زمونږه قالو اغوی لقد علمتا تا پتنا مالنا نشتی مجرا فی بناتی کا پلونستا کی من حق انساق و انکا و بشکتا لطالمو تپیجنی ما نورید سچمو غاڑو قالان اویلو تالی سلام لو کاشو انا بشکلی وی زماد پار بی کم پتا سو قوتن طاقت او آوی اما پناسی لولی شوی الى رکن شدید یو رکن مضبوط تا یو قبیلی یو جماعت مضبوط تا زماد ڈالی ویسو کو ملائکو شکل دلوت علیہ السلام دا بی کسی ولی دلا او دا پریشانی ولی دلا نو اغو لوط علیہ السلام توی چی لرکے گا بازی مبسرینو نکلنی دا دمرا بی تحذیب خلقو بی تحذیبا چی دروازہ خو بندوانو دیو پا دیوال دا پاس روا اخت دا میلمنو با بیزتی پسی بدا وقت لوط علیہ السلام دا ارمانو کو حدیث کی رازی رحم اللہ لوطن لقد یأوی لا رکن شدید اللہ دی پا لوط علیہ السلام رحمو کی چی آغا دا ارمان کڑیو چی کاش ما یو مضبوط جماعتوے پاغیت ما پناہ سر کڑیوے نبی علیہ السلام وی دا لوط علیہ السلام نپس اللہ ہی سے او پیغمبر ندیر آلے گلے مگر پا مضبوط خاندان کی چی کاغو بے نمان اللہ خود دا مضبوط والی دا خاندان پا چاو تا ضرر نشو رسولے نبی علیہ السلام په مضبوط خاندان کې راغلی و ملائکو چې کله د لوط علیہ السلام دا بی کسی ولی دا نو ځان یې ورته ښکاره کړلو او همداسې وکړه چې کم خلک داسې راتله نو جبریل خپل وزر داسې کو نو هغه ټول پشا شو او سترګې ړندې شو په یو بل دلدلی شو او بیا یې ورته مزید اخوا وی قالو وی دې ملائکو یا لوط اے لوطا ان رسول ربک بشکم استاج درب سایو لای سیرو الیک هرگز دیونه شری سره تا تا فاسری نبوزا به الیک خپل آل به قطعین په ټوکړه کې من لیل نشپینا ولا یلتفت ان دی ګوری من کو سازنا احد اسوک الا مراتک مگر وی بستا انه شاندار بشک شاندار مصیبه رسی کی بادی بی بستا تا ما اغاظب اصحابهم چې قوم ترسیږي نوح علیہ السلام تپوسو کچھ عذاب پا دیو کل رازی ناغووی انا موعدهم سعو بشکان اٹھا دیو سہار دے سہار ٹین کے بازاب رازی چونکہ لوت علیہ السلام سخت انکڑے ہو ناغوور تاوی اوس پی راوالی عذاب سہار لے وطسلہ اتیزار کوئی نو ملائکو وطاوی علیس سعو بی قریب اے سہار نیز دے ندے را روان دے کنا سڑیا نو جی کلا شپشو نشپی پٹیم کی لوت علیہ السلام خپل لونه او خپل د بار ته وته بي بي ام ځان سره روانه کړی و نو سهار ټیم کې د نور دراختو په ټیم کې جبريل عليه صلوات و سلام د هغه کلی نه چې کمزې کې د خلق خپل وزر لاندې کړو یو او دا دومره لوی علاقه وا چې تل زر بدیو کې جنگجو خلقو نو بډاګان به سمرو زنانه به سمرو ماشومان به سمرو ساروي دا پینځه کړي وټول او ټول داسې پورته اسمان ته وخی جول داسې وخی جول چې د لوخي وبام وانه وخته او د برنه بیا را واپس کړه رانه سکور کړل او چې رانه سکول شو نو عظیم شان دماکه وشو غرب وشو خزی چې کله دا غرب واوریدو نو په شای وکاته او د قوم په باره کې افسوس وکړلو نو په داخل خو د کانې مریدلو نو یو کانې راغی دا سره مش یو غرب دی وستو اغام پاغذی کی ختم شو فلما نهر کلا جا اچراغ امرو نازمونگا حکم چازابو جالنا منگو گرزو آلیہ بر طرف ددگی ساپی لہا لاند دینا و امترنا باران مکوالے پدیبانی حجارتن دکار من سجیل د پخو کار نمنزود پر لپسی مصومتن نند شاندار شوین در ربی کا پنیز در ربستا دا ارچا دا پار معین کانیو ادا مضبوط کانیو سجیل خلط کانه و تخلق کوئی داڑیر مضبوطی او دیو ټول تباشو آن خدا وندی که هنگامی سحر کرده قو میلوت راز روزبر اغا اللہ لوی ذات تے چه ده سحر بٹیم که دلوت علیہ السلام قوم لاندی باندی کلو و ماهی اونه ده غزه من الظالمین ده ظالمان نبی بعید لری ده مکی و آلو ندیر لری نده زگه ده مکی خلق بچه کل شام تطلا نو ده دی طرف نبچ اطلا نو سهار ټیم د بیګا بټین کې پاغزه تیریدل او د اغه نه بچره تنو سهار ټیم کې پاغزه راتله او مفتی شفیر محله معرف القرآن کې لیکلی دي چې اغه علاقه چې په کوم قوم نه عذاب راغله نو اغه ځکه چې کوم دریاب دغه ته بحری لوتا موي او بحری مهیتا مرته وي اغه ځکه دریاب دی او دغه دریاب رنگ د نورو دریابونو نه بدللی لری نه چې انسان ورته ګوري ته به چې داسې لوګی ته پورته خیږي مرغۍ پاغې د پاسه نه ځي او میان په دغه دریاب کې نشي پاتې کېدی نور دریابونو کې میانی اوس په لاسې پو د هغو پوره چې په دې کې د نمکیاتو هغه اثر دومره سواری چې میا پکې ژوند نشي تیرولی او نور دریابونو کې داسې نشتی خو به هر حال دای ظاهری سه وش غمانوی دا چې د یو معذب قوم په غو عذاب راغلی په دغه ځای مخ کې به خلق یې ریدا الته به څوک د یې نه تله اوس چې کله به خلقو کې د آخرت نه غفلت سیوا شوی دی خوف الهی ختم شوی دی د ګناهونو کثرت راغلی دی نو الته هم خلق چکر لزی او د هغې په غاړه کې ناسي او سیل صفا کوي نو ځکه الله وی دا ځای د ظالمانو لرې نه دی نږدې ردي ته مکې والو ته خطاب اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي مولاي كريم كم درس جوش الله خپل دربار کې قبول کې کوم غلطي زمونه شي غو معاف کې آئنده چې کومي صفات دې الله دې صحیح وي او توفيق را کې الله سره قران څنګه مینا محبت شوق پیدا کې د نارینه او زنانه او ټولو سره پیدا کې الله پاک ته زمونه راضي شي زمونه جمله ګناهونه معاف کې سيادت زمو پاسناتو بدل کې تر دې نه چې سمره شو دې غو معاف کې اندر زمو حفاظت فرمایي اور کار اللہ زمان صادر کی جتے پی راضی کی گی اور دہا کار انہا موسا دی جتا غبا کی اللہ متحدائیتو کی اٹھول متحدائیتو کی سرات مستقیم رات توخائی فقی استقامت را نصیب کی الله دې دین کوم خدمت چې تاسو خو دې غره نه سکی پاک باندې مو استقامت رانه سي پاک مو سہولت اطمینان نه ولي الله زموږ نو کیس تر آباد پریشانی مرا ولي کما یې صدر هوجه چې تیر شو الله دا قبول کړي کما یې صفاتي الله دې سینې ور توفیق راکړي دا روجه زموږ د پاره رحمت مغفرت جانو اخلاصي ذریعہ او ګرځي د نبی عليه السلام او جبريل خيرونه په وساتي مولای کریمه کم خلق بیماران دي او ته شفای کامله ورکي څوک په شوی دا مغفرت وکي کم مسافر دي په خسر پر کورن تراولي کم قرضداري دي قرض نه خلاص کي چا بچی نشته بچو تنظیم وکي چا ناري نه بچی نشته ناري نه بچو تنظیم وکي چا لري ورکړلې نیکان صالحانه لوي کي د چا بچی نه قابلیت دي قابلیت کي د چا بچی نه فرمان دي فرمانبردار کي الله مونږ د زن کدن سخت نه وساتي د قبر د عذاب نه وساتي د قیامت سخت نه وساتي دا ورځ د سوري لاندې زیرا کي د نبی عليه السلام شفاعت زموږ نصیب کي د حوض کوثر اوبو کې مسو کي د نیکو اعمالو تلم درنه کي عمل نامه راته په خیر لاس را نصیب کي بغیر حساب کتاب پولیس او عدالت کې د پریشان پوری واسي الله مونږ د جهنم نه وساتي د غوله ولي په جنت کې راکي جنت الفردوس نصیب کي الله دا قران نظام په پاکستان کې پټوله دنیا کې راولي سوګ دې پر جدو جهد کې کامیاب کې سوګ مخې طریقہ ورته ختم کې الله زم په عمل کې امن او امان استقام شری نظام راولي اپراته پر ختم کې بدامن ختم کې موږ دار قسم عذابون نه محفوظ کې الله څنګه باندې خیر بارانو کې الله وخت په خپل باندې خیر بارانو کې الله تزم ناراضي شي چا موږ ته دعاګان د پر ویل چې ساجتونې شریعت موافق ټول ته پر کې نبی علیہ السلام دے کم خیر سوال کرے پاک زمین سو کی دے کم شرنے پناہ اختلاغینہ انہوں نے پناہ رہا کی تزمین رازی شیخ خاتم ازم پیمان کو صلی اللہ علیہ وسلم